أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم kendisinden sonra olacak ihtilafları, kargaşaları, iç savaşları haber verdiğini, kıyamet kopmadan neler olacağını bildirdiğini ve bunların bazı örneklerini daha evvelki sohbetlerimizde beyana çalıştık. Tabii teferruata girilirse içinden çıkılamayacak kadar tafsilat vardır. Onun için ana başlıklarıyla meseleleri beyana çalışıyoruz. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine haber verdiği, kendisinden sonra olacak üzülerek beyan buyurduğu meselelerden Ümeyye oğullarının yani Emevilerin saltanatı, ondan sonra tabi yine onların şerleri yüzünden meydana gelen Hazreti Hasan Efendimiz'in şehit edilişi Medine-i Münevvere'de zehirlenerek, ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişi hadiseleri anlatılacaktır. Bunları dikkatle dinlersek çok ibretler, öğütler alacağız. Allah-u Teala bizleri de ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bütün haberlere, bütün hadis-i şeriflere, bütün rivayetlere yakinen inananlardan ayırmasın. Ve sakındırdığı fitnelerden uzak eylesin, muhafaza buyursun. Amin. Amin. Gün yanaştıkça kıyamet yaklaşıyor. Efendim şimdi Pentagon bir rapor açıklamış. Efendim dün milletin ağzında gizliymiş de açığa çıkmış da falan. Onlara göre bayağı yakın zamanlarda çok kargaşalar olacak diye. 2007'de işte Hollanda sular altında kalacak. Var şurada 3 sene. Avrupa'nın bir kısmı kıyı şehirleri hep sular altında kalacak. Efendim mevsimlerin değişmesi bu kutuplardaki buzulların erimesi neticesinde dünya sulara gark olacak. Ondan sonra susuzluk baş gösterecek, açlık baş gösterecek, milyonlarca insan kırılacak. Bu yüzden savaşlar çıkacak. Hindistan, Endonezya gibi yerler efendim kırılacak. İç savaşlar çıkacak, dünya karışacak. Neler, neler, neler, neler efendim 7 sene içinde şöyle olacak, 70 sene içinde böyle olacak gibi haberler dün efendim aktarıldı. Tabii ki esas haberler muhbir-i sadık, doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarındadır. Biz 2007'ye kadar bu konuları bitiririz, merak etmeyin. O halde siz 2007 olmadan neyin ne olacağını duymuş olursunuz. Resulullah'ın haberleridir bunlar. Salı sohbetlerini kaçırmayın. Tarihler yaklaşıyor. Ani bir şey olur, ortada kalmayın. Evet. Tarihler yaklaşıyor bak. Dün adamlar 2007'den itibaren olayları başlattılar. Pentagon'un gizli tesis şeyleri bunlar. Raporları. Dolayısıyla hakikaten yani daha ne olacak? Günler yakındır tabii. Günler yakındır. Ne kadar zaman içerisindedir falan. Bizimkiler diyorlar İstanbul'un 40 senelik su sorunu hallolmuş ama Bunlar diyorlar 10 sene içinde millet sudan savaşa çıkacak. İstanbul'un suyu hallolmuş olur ama millet susuz kalan sana dalarsa ne olacak? Mesele o yani. Şimdi dünya bir karıştı mı her taraf birbirine girer. Bir tarafı aç kaldı mı öbüründe tok yatırmazlar yani. Tok yatırmazlar. Onun için hakikaten yani yakın tarihlerde büyük olaylar olacak. Büyük olaylar olacak. Allah bilir vaktini, saatini, her şeyin zamanını. Ve lakin biz Allah ve Resulü'nün buyurduklarından, duyurduklarından ayrılmayalım. Cemaatinden, sohbetinden ayrılmayalım. Bu itikad üzere yaşayalım. Böylece ölelim inşallah. Zaten ölüm efendim mukadder vaktinde gelecek. İlerisi gerisi yok ama mesele ehli sünnet itikadını muhafaza üzere ölmek nasip olsun inşallah. İşte bu sohbetlerin bütün gayesi ve sebebi o itikadı korumaktır, yaymaktır, yaşatmaktır. Ehl-i sünnet inancının muhafazadır. Bütün bu meclisler bunun için kuruluyor. Allah imanlarımızı bize bağışlasın diye kuruluyor. Onun için bu meclislere devam ve cemaati davet. Ben hacıyım, hocayım, çok biliyorum, çok dinledim lan olmaz. Aman cemaatten ayrılmamak. Çünkü hafız da şeyen ve gâbet anke eşya. Bir şey biliyorsun ama çok şey bilmiyorsun. Bildiğin bilmediğinin zekatı değildir. Ondan sonra bir şey duyduğun zaman bunu da hiç duymamıştım diye ağzını açıyorsun. Onun için dinlemekte fayda var. Sohbette fayda var. Efendim zaten Lukman-ı Hakim oğluna dediği gibi evladım Allah'tan bahseden, Kur'an'dan, hadisten, zikirden bahseden cemaati bulduğun zaman hemen dizlerini onların dizine daya, hiç ayrılma. Ben biliyorum deme. Çünkü neden? Biliyorsan ilmin sana fayda verir. Çünkü cemaate karışmazsan ilminden fayda göremezsin. Bilmiyorsan sana bir şey öğretirler. Bak iki tarafta da kârdasın. Sakın zikirsiz, Kur'ansız, ayetsiz, hadissiz fuzuli muhabbetlere takılma. Boş konuşuklara, fuzuli haberlere, programlar, açık oturumlar, manasız filmler, tiyatrolar, diziler. Neden? Çünkü sen alimsen bile ben hocayım, ben biliyorum, bunlar bana zarar veremez deme. Çünkü senin ilmin sana onları seyret demiyor. Sen o zaman ilminle amel etmediğin için zaten baştan kaybetmiş olursun. Bilmiyorsan zaten cehaletine cehalet katarlar, azgınlığına azgınlık eklerler, helak olursun. Şu Lukman-ı Hakim ne hikmet sahibi. Allah'ın methettiği bir zatın sözü ne demek ya? Onun için bilsek de bilmesek de cemaate devam edeceğiz. Ve böylece ilmimizi artıracağız. Allah da hidayetimizi artıracak inşallah. Hidayeti biz artıramayız. İnsan ilmi artabilir, hidayeti artmayabilir. Ama ilim tahsili elimizdedir. İşte bu vesileler, bizim buralara gelmemiz, bu meclisleri kurmamız, bu konuşmalarımız Allah'ımızın bize verdiği kudretle yine bir nispetle elimizdedir. Ama hidayet yaratmak hiç elimizde değildir. Ama hidayeti bulmanın yolu burasıdır. Buraya kadar getiren Allah o hidayeti de yaratır inşallah. Evet. Böylece ve minha kara minhalar gibi minhalar bunlar işte. Kâfede bir kara minhalar vardır. Bu minhanın hası da kapkara minhalar bunlar. Neden? Çünkü o büyük fitnelerden bazısı. Mülkü beni Ümeyye'te Yezid ebni Muaviye'te ve men ba'dehu el müştemil alel fitenil izam ke kıta'il leylil muzli. Efendim Emevilerin saltanatı Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh oğlu Yezid'in döneminden itibaren ondan sonraki büyük fitneler karanlık gece parçaları gibi Resulullah'ın buyurduğu sabaha imanlı kalkan akşama kafir çıkacak buyurduğu üzere ortalığı sarmıştır. Şimdi tabii ki Hazreti Muaviye hakkında radıyallahu anh kötü konuşmak asla caiz değildir. Çünkü Resulullah'ın katibidir, sahibidir. Duasına mazhar. Allahümme allimuhul kitab vel hisab ve kihil azab. Kainat Efendisi buyuruyor. Ona yazıyı öğret, matematiği öğret, azaptan onu koru. Bu dua yere düşüyor mu? Ondan sonra Allahümme cealü hadiyen mehdiyen vehdi bihi, hidayete ermiş, hidayete bulmuş, insanları hidayete erdiren bir kişi kıl onu ya Rabbi diye. Bunlar Tirmizi ve sair sahih kaynaklarda Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim sohbet şerefiyle müşerreftir ve ayrıca hep anlattığımız üzere hatası da olsa o hata bizim gibi yanlışlık değildir. İçtihada mahmuldür. İçtihat hatasında da ne vardır? Bir ecir vardır. Çünkü onun yanında da bu hususta binlerce sahabe vardır. Bu konu ayrı bir mevzu. Efendim. Hazreti Muaviye radıyallahu anh tabi oğlu Yezid'in iyi hallerini görmüş olabilir. Efendim ciddiyetini görmüş olabilir. Gücünü, kuvvetini görmüş olabilir. Bunu beğenmiş olabilir. Hakikaten kendisine sağlığında biat edilmesini de istemiştir. Ama kendisinden sonra neler yapacağını da bilmeyebilir değil mi? Bilmeyebilir. Dolayısıyla alimden zalim, zalimden alim hesabı. Bir peygamberin çocuğu bile kafir olabiliyor da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir değil mi? Buradan Nuh Aleyhisselam'a bir zarar gelir mi? He? Gelmez. Bunları zaten bilginize havale ediyorum. Teferruata girersek hep aynı konuyu konuşmuş oluruz. Ama tabii ki Hazreti Muaviye radıyallahu anh sonunda vefatından önce de ya Rabbi bu Yezid beklediğim hayırlara muvaffak olacaksa ömrünü uzun et, İslam'a hadim et. Ama beklediğim hayırları yapamayacak da şerre sebebiyet verecekse ömrünü kısa et, milletin başından def et diye Hazreti Muaviye'nin duası vardır ve duası da kabul olmuştur. Çünkü 34 yaşında zaten geberip bitmiştir. Yani 4 senelik bir şeydi ama yapmadığı fitnede kalmamıştır. Yapmadığı fitnede kalmamıştır. Ve lakin yani Hazreti Muaviye bunun yaptıklarından asla memnun ve razı değildir zaten. Hazreti Muaviye'nin sağlığında da böyle bir şeylere teşebbüsü mümkün değildir zaten. Mümkün değildir. Ölümünden sonra da efendim elinde olmayan şeyden de vefat etmiş bir insan sorumlu olacak değil. Onun için Hazreti Muaviye'yi konunun dışında tutuyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ümeyye oğullarına kızdığı Mervi'dir. İmran İbni Hüseyin'den rivayet. Efendim, Resulullah'ın en kızdığı kabile Ümeyye oğulları. Bunlar hakikaten yani Emevilerin dedeleri efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmişlerdir. Bunlardan Hazreti Osman radıyallahu anh tabii çok büyük hizmetlerde bulunmuş büyük halifemizdir. Müstesnaları vardır. Bu müstesnaların dışında ekseriyeti İslam'a cephe almışlardır. Bedir'de efendim Resulullah'a karşı çıkanlar bunlardır. Efendim Ebu Süfyan radıyallahu anh Mekke fethine kadar direnmiş. Mekke fethine Müslüman olmuştur biliyorsunuz. Ama efendim Mekke fethinden sonra bunlar kabile olarak Müslüman olmuşlardır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların neslinden gelecek tehlikelere işaret buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte اِذَا بَلَغَتْ بَنُوا اُمَيَّةَ اَرْبَعِينَ رَجُلًا Ümeyye, dedeleri kafir olan ataları cahiliyet devrindeki bunun zürriyetinin sayısı 40'a ulaşırsa bir de Ebil As vardır, Hakem İbni Ebil As vardır onun hakkında da اِذَا بَلَغَتْ بَنُوا اَبِلْ As سَلَاتِينَ رَجُلًا Ebul As'ın oğulları da 30'a ulaşırsa yani dededen hesabı tuttun mu hadiste Ümeyye'den tutunca 40, Ebu'l-Hakem'den tutunca 30'a iniyor. Bu sayıyı Resulullah vermiştir. Ve اتخذوا عباد الله خولا ومال الله نحلا وكتاب الله دغلا Bunlar Allah'ın kullarını köle yapacaklar. Bak sayı da vermiştir. Sayın demiştir. 30 veya 40 işte dededen 40 babadan 30 olarak İnsanları köle yapacaklar. Allah'ın malını ganimet sayacaklar. Yani ganimet beytülmalda hak, müstahakları Kur'an'da tespit edilmiş verilecek kimseler. Bunlar öyle değil. Kendileri bölüşecekler. Ve Allah'ın kitabını da aldatma vesilesi yapacaklar. Yani Kur'an'la efendim milleti kandıracaklar, ayetleri yanlış yorumlayacaklar, işte kendi kafalarına göre hükümler verdirecekler, büyük insanları zora sokacaklar, alimleri efendim Kur'an hakkında ayetlere kendi keyiflerine göre tefsir etmeye zorlayacaklar vesaire. Resulullah bunu haber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mevhib diyor, Hazreti Muaviye'nin yanındaydım radıyallahu anh. Bu Mervan girdi yanına. Mervan hakemin oğludur. Şimdi bunların dedesi Ümeyye'dir. Velakin babalar farklıdır. Yani Emevilerin iki tanesi Hazreti Muaviye, oğlu Yezid, onun oğlu bir daha Muaviye var. 2-3 tanesi Süfyanidir. Yani Ebu Süfyan'dan radıyallahu anh gelendir. Ondan sonrakiler Mervanidir. 12-13 taneleri. Yani Emevilerin hepsi Hazreti Muaviye'nin soyundan gelmiş değil. Ama dedede birleşiliyor tabi. Amca çocukları olmak itibariyle. Böylece devam ediyor. Bu Mervan bir kere gelmiş hakemin oğlu. Hazreti Muaviye emiral müminin iken işimi gör, İşte derdime çare bul, sıkıntım çoktur. 10 çocuk babasıyım, 10 yeğenin amcasıyım, 10 da efendim kardeşin bakıcısıyım. Mervan çekilip gidince İbn Abbas radıyallahu anhuma da Hazreti Muaviye ile beraber bir seririn üzerinde oturuyorlar. Bak Hazreti Muaviye de radıyallahu anh tabi hadisleri biliyoruz, sahabe dedi ki İbn Abbas, sen biliyor musun Resulullah buyurdu ki اِذَا بَلَغَ بَنُ الْحَكَمْ ثَلَاث۪ينَ رَجُلَ. Bu hakemin oğulları, yani bu Mervan'ın babasının oğulları 30'a sayısı gelince اِتَّخَذُوا مَالَ اللّٰهِ بَيْنَهُمْ دُوَلَ. Allah'ın malını kendileri ganimet gibi bölüşecekler. وَعْبَادَ اللّٰهِ خَوَلَا. Allah'ın kullarını köle yapacaklar. وَكِتَابَ اللّٰهِ دَخَلَا. Allah'ın kitabını aldatmacaya çevirecekler. فَاِذَا بَلَغُوا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَاَرْبَعَ مِيَتِ. Şu Resulullah'ın buyurduğuna bak. Hz. Muaviye hadisin ilerisinde rivayet ediyor. Bu sülalenin çocukları 499'a geldi mi? 499 neresi ya? كَانَ هَلَاكُهُمْ اَسْرَعَ مِنْ اَكْلِ اَوَّلِ تَمْرَةِ. Hani hurmanın bir tarafı olmuş olur da arkası ham olur. Öyle başından olgunlaşır, onun başını hemen yersin. Olmuş yer hemen yutuluyor ya. O hurmanın evvelini yemekten daha çabuk bir anda helak olacaklardır. Buyurduğunu işittin mi dedi İbn Abbas, Allahümme naam. Allah hakkı için ben de işittim dedi. Yani Mervan'ın efendim arkasından Hazreti Muaviye Ebul Cebabiril Erba, bu dört zorbanın babası diye Resulullah'tan işittiğini söyledi. Yine İbn Abbas tasdik etti. Dolayısıyla Hazreti Muaviye radıyallahu anh akraba olarak bunlardan olmakla beraber bunlar hakkında Resulullah'ın buyurduğu uyarıları da biliyordu ve bunların fiillerinden de razı değildi. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu, likulli ümmetin afetün, her ümmetin başında bir bela var ve afetü hadil ümmet beni Ümeyye. Bu ümmetin afeti Ümeyye oğullarından gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İmran bin Cabir el-Hanefi rivayet ediyor, veylün li beni Ümeyye oğullarının vay haline 3 kere ve Muhammed bin Kâb el-Kurazî rivayet ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeme ve doğurduklarına lanet ve beddua etmiştir. İlla salihine minhum, ancak salihleri müstesna ve hum kalil, salihleri azdır. Bu hakemi zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümandı. Resulullah'ın yanında otururdu. Hazreti Osman amcasıdır hakem. Efendimizin sırlarını müşriklere taşırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sulbünden geleceklere kıyamete kadar lanet ve bedduası var. Efendim ancak salihleri iyileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? İstisna buyurmuştur. İstisna buyurmuştur. Bir keresinde yine yanına gelmek için izin istediğinde sesini işitti. İdenûlehu, Veled duhayyin. İzin verin gelsin dedi, yılanın oğlu dedi. Efendim. Lanetullahi aleyhi ve ala kulli men yahrucu min sulbi. Ona ve sulbünden gelenlere lanet olsun Allah'ın laneti. İllel mümine minhum. Mümin ve salih olanlar müstesna ve kalilum mahum. Onlar çok az olacak ama onlardan da mesela bir tanesi ve birkaç tanesi vardır. Bir tanesi kimdir? Ömer İbni Abdülaziz'dir ya. Mervani değil mi? Ömer İbni Abdülaziz duydunuz değil mi? Dört halifeden sonra sırası değil ama şerefte kaçıncı geliyor? Beşinci geliyor. Hazreti Ömer'in torunudur. Ve lakin tabii bu sülaleden geliyor ve Emevi halifelerindendir değil mi? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri. Ama nasıldı? Allah. Nasıldı? Ne büyük zattı değil mi? Ne kadar adaletliydi, ne kadar takvaydı. Ya. Her sabah tahtı şeye oturduğu zaman tilke darul ahiretinde cealuha lillezine la yuridune ulümen fil ardı ve la fesade. Cenneti yeryüzünde yükseklik, bozgunculuk istemeyenlere vereceğiz ayetini okuyarak öyle otururdu. Zerre kadar fitne fesat yapmış değil. Ve bütün Allah'ın yoluna dağıtmış. Mal mülk biriktirmiş değil. Vefat ettiğinde cariyesi yıkayacaklar, cenazesini yıkayacaklar. Üzerindeki gömleği çıkarırken gömleği kirli buldular. Cariyesine kızdılar. Niye bu mübareği temiz bakmadın? E dedi, var mıydı başka gömleği ki onu çıkarayım da onu giydireyim? İşte Ömer İbni Abdülaziz. Nerede öbürleri? Nerede Ömer İbni Abdülaziz? Radıyallahu anh. Büyük zat. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederdi. Efendim, bu az, çok azı müstesnadır buyurdukları. Onlar gibi insanlardır. Evet, Ömer İbni Abdülaziz hakkında Hazreti Ömer de radıyallahu anh, hatta onun yüzünde bir hafif yara izi var. Hazreti Ömer Efendimiz de çocuklarımdan yüzünde yara izi olan bir Ömer zuhur edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak diye onu fethetmiştir. Ta doğumundan ne kadar evvel. Tabii ki her zaman için istisnaları göz önünde bulundurmak lazımdır. Çünkü iyiler her zaman mevcuttur. Şimdi de mesela denir, şuralılar kötüdür denir mi? Niçin içlerinde iyileri var mıdır? Vardır. Efendim, hiçbir ırka ırk olarak veya kabileye veya efendim özel bir cemaata toptan bir kötüleme yapmak uygun değildir. Mutlaka istisnaları ayırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu şekilde. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ بَنِ الْحَكَمِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْ بَر۪ي كَمَا تَنْزُ الْقِرَدَهِ. Bu hakemin oğullarını gördüm rüyamda. Resulullah'ın rüyası nedir? He? رُيَ الْاَنْبِيَا وَحْيُنْ. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Ayet. Hakemin oğullarını gördüm, benim minberime tırmanıyorlar, maymun tırmanır gibi. Yani onların halife olacağını sonradan ve halifeler de ne yapıyor tabi? Hutbeyi onlar okuyor o zaman. Minbere onlar çıkıyor, Resulullah minberine. Bu şekilde gördüm buyurdu. Ve fesâehu zâlike. Bu Resulullah'a çok üzdü. Bu rüya. Bu haberi Mevla'nın ona vermesi. Hakeme dedi ki enniyenzuru ilâ beniyike. يَسْعَدُونَ مِنْبَرِ يَنْزِلُونَ. Görüyorum senin oğullarını, benim minberime iniyorlar, çıkıyorlar. Bir kere yine وَيْلُنْ لِمُمَّتِي مِنْ مَا فِي صُلْبِ هَذَا. Hakemi gösterdi. Bunun sulbünde bulunan çocuklarından vay benim ümmetimin başına gelecekler. Ümmetim neler çekecekler. Bunun sulbündekiler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunlar haber verildi. Bak yine buyuruyor Ebu Hureyre'den rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. لَيَرْعُفَنَّ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي اُمَيَّ عَلَى مِنْ بَرِي هَذَا. Beni Ümeyye'nin cebbarlarından bir zorba benim şu minberimde minberimi kendi burnunun kanına bulaştıracaktır. Hakikaten Amr ibn-i Said ibn-i Asi Resulullah'ın minberinde bir kere o Medine valisiyken orada hutbe okurken burnu kanadı ve Resulullah'ın minberinin basamaklarında kan aktı. O kan düştü oraya. Resulullah onu bile haber verdi. Minberimde burnu kanayacak. Bir kere İbn Ömer rivayetiyle yine efendim buyuruyor, Resulullah'a gittim erkenden yanına, Ebul Hasan Hazreti Ali Efendimiz geldi. Resulullah Efendimiz ona yaklaş dedi. Yaklaştırdı, yaklaştırdı. O kadar ki kulaklarını yani ağzına alacak gibi kulağın içine yani söyledi. Gizli gizli. O arada Hazreti Ali Efendimiz başını kaldırdı. Dehşet içerisinde. Hani geçen Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ya, Resulullah bana neler söyledi, şunlar olacak, şunlar olacak. Geçen derslerde geçti. O arada kapı çalındı. Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu. İzheb ve kudhu kemâ tukâdu şâtu ilâ hâlibâ. Git şunu dedi, tut kulağından, koyunu sağcısına götürürler gibi getir bana bak. Dedi. Bir de baktım ki diyor hakemi, Hazreti Ali Efendimiz sokmuş içeri, kulağından tutmuş. Resulullah'ın huzuruna getirdi. Efendimiz Hazreti Ali, otur şunu şu kenara dedi. Muhacir ve Ensar'dan bir kavim gelmişti yanına. Sonra onu kenarda tuttu. Onlar gittikten sonra cemaat, Resulullah Efendimiz ona beddua etti. İnna hâzâ seyuhâlifu kitâbellâhi ve sünnete nebiyyi. Bu Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine Allah'ın muhalefet edecek. Ve sehrucu min sulbi fitenin yeblugu dukhânü hessemâ. Bunun sulbünden öyle fitneler çıkacak, dumanı göğe ulaşacak. Bunun belindeki, sulbünde taşıdığı çocuklarından. O zaman bazılar dediler ki, ya Resulallah, yani bu kim ki, bunun zürriyetinden ne gelecek ki dumanı göğe ulaşsın? Yani bu bunun hakir bir adam yani bunun. Böyle bir itibarı yok. Resulallah dedi, bela ve ba'dukum yevmeydin şi'atuhu. Olacak olacak dedi. Sizin de bir kısmınız o gün onların yanında olacaksınız dedi. Nasıl bildi? Nasıl bildi? Evet. Sonra Efendimiz onu sağlığında Taif'e sürdü. Sürgün gönderdi hakemi. Orada yaşadı. Ebu Bekir Sıddık'tan teklif ettiler. Geri aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da çok teklif geldi. Yani gelsin Medine'ye. Hazreti Ömer de kabul etmedi. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh mübarek amcasıdır tabii. Çok yumuşaktır. O onu Taif'ten aldı getirdi. Getirdi ama ondan sonra da başına, Hazreti Osman da başına ne işler açan, onun oğlu Mervan'dır işte. Efendim noktayı değiştirdi, virgülü değiştirdi. Hazreti Osman'ın mektuplarını karıştırdı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sebebiyet veren onun soyu oldu yine. Büyük zulümlere efendim sebebiyet oldu. Tabi Hazreti Osman radıyallahu anh geçen söyledik ya, bu hususta Resulullah'tan izin almıştım sağlığında diyor. Söz almıştım Taif'ten geri alacağım onu diye. Efendimizin bu sözünü Hazreti Osman aldığı için Ebu Bekir Hazreti Ömer bunu bilmiyordu. Ama Hazreti Osman Efendimizin vefattan evvel hakemi geri getireceğim amcamı Taif'ten getirir misiniz, izin verir misiniz? Osman da tamam getireceğiz buyurmuştu diyor. Hazreti Osman bu söze dayanarak çağırttırıyor yani. Burada da Hazreti Osman'a bir yanlışlık isnat etmeyelim. Amcasıdır, hakem Müslümandır. Efendim hakem Müslümandır efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdendir. Sohbetinde de bulunanlardandır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bayağı efendim sitemlerde bulunmuştur. Yanlışlıklar yapacağını haber vermiştir. Fakat soyundan ümmetin çok çekeceği efendim hakikaten de buyurulduğu gibi olmuştur. Hazreti Osman'ın devrinde vefat etti zaten. Cennetül Bekâ Hazreti Osman gömdü. İslam üzere gömüldü. Hakemin yani efendim durumu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı, vahyi anladıktan sonra çok üzüldü. Ümeyye oğullarının halifeliği alacağından ve minbere çıkacaklarından hiç. Zaten vefatına yakın bunları gördü. Vefat edene kadar daha Resulullah Efendimiz bir kere huzurlu, mutlu ve yüzü güleç olarak görülmedi hiç. Bu rüyadan sonra. Yani bu üzüntü onu bastı. Çünkü tabii torunlarının başına geleceklerini hepsini Mevla bildirdi. Bildirdikçe de tabii üzgün oldu. Sonra vahiy geldi ki innemâ hiye dünya u'tuha. Mevla burada, Habibim, onlara bir şeyler verileceğini minbere çıkmalarından anlıyorsun. Tabii ki bir saltanat, devlet sahibi olacaklar ama bu sadece dünyada kalacak. Onlara verilen bir dünyadır. Ama ebedi ahiret sana ve sana tabi olanlara, senin ehli beytine nasip olacak deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki sevindi. Böylece estaizu billahi inna atayna kel kevzer. Biz sana çok hayır verdik. İnna atayna bu sebeple indi. Habibim biz sana ne verdik? Havz-ı Kevser'i verdik. Ne hayırlar verdik. Dünya ahiret anahtarlarını sana verdik. Üzülme. Üzülme. Takdiri ilahi böyle cereyan eder. Ve yine ne indi? Kadir suresi indi. İnna enzelnanın efendim ayetinde, suresinin ayetinde ne buyuruyor? Leyletül kadri hayron min elfi şehrin. Habibim sana bir Kadir gecesi verdim. O Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? Emevilerin saltanat sürecekleri bin aydan daha hayırlıdır. Hakikaten Tirmizi, Hakim ve Beyhaki diyor ki Emevilerin saltanatı tamı tamına bin aydır. Ne fazla ne eksik. Ayette diyor bin aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? İşte o saltanattan daha hayırlı bir Kadir gecesi. Ebedi kazanç. Sen ona bak. Dünyayı bırak. Buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla tabii ki teselli olmuştur. Zaten onun dünyada gözü yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kendisi? İnne dünya la tembeği li Muhammedin ve la li ali Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ne bana yaraşır ne de ehli beytime yakışır. Bize dünya gerekmez. Buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan Efendimiz çok evlenmiştir. Tabii Resulullah'tan başkaları için evlenmenin sayısı kaçtır? Dörde kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine mahsus olarak 9'a 11'e kadar ulaşmış olabilir. O ona mahsus olduğu ayetle sabittir. Velakin Hazreti Hasan Efendimiz'e çok tabii kabileler kız vermek istemişlerdi. Resulullah'ın torunu olduğu için Resulullah'tan bir nesep bağı mı buyuruyor ya, kıyamet günü benim soy bağım kesilmez. Geri kalan hepsi kesilir. Geçen de okumuştuk bu müjdeden dolayı. Hazreti Ömer Efendimiz bile değil mi? Ehl-i Beyt'ten almıştır. Dolayısıyla Hazreti Hasan Efendimiz epey evlenmiştir. Tabii dört sayısını muhafaza şartıyla. Dört sayısını muhafaza şartıyla. Fakat tabii boşamalar vuku bulmuş olabiliyor. Hastalıklar olur, vefatlar olur. Efendim böylece çok evlenmiş olduğu sabittir. Kindi kabilesinden Cade isimli bir kadın ile evliyken bu Yezid kadına haber gönderiyor. Hazreti Hasan Efendimizin hanımına. Sen bunu zehirlersen efendim 100 bin dirhem çok büyük para. Şimdiki birkaç milyon dolardır herhalde. 100 bin dirhem sana para vereceğim ve seni ben alacağım diyor. O vefat ederse diye böylece bir teklif götürüyor. Gönderiyor. Bu kadın da işte zalime kadın. Hazreti Hasan Efendimiz'e zehir içiriyor. Yemekten içine mi katıyor? Artık bu kadın işi bir alemdir yani. Kadın adamı öldürür, adamın haberi olmaz. Az az katar. Tozunu ayarlar o. 40 gün hasta yattı. Hazreti Hasan Efendimiz zehirlendi anlaşıldı. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz illa zorladı. Kim seni zehirledi diye. Yani zehirletti diye bu haberi vermesi için vermedi. Allahu eşeddü nikmeten. Allah'ın intikamı daha şiddetlidir dedi bizden. Ve ecidü kebedi tekatta'u. Ciğerim parçalanıyor dedi. Ciğerlerim paramparça zehirden. Hazreti Hasan Efendimiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği torunları. Kucağında taşıdığı, boynunda taşıdığı. Yapılır mı bu iş bunlara ya? Ve inni l'arifun mineyne dühitü. Başıma musibet nereden geldiğini de biliyorum. Yani Yezid'den geldiğini biliyorum demek istedi. Ama fe bi hakkı aleyk la tekellemte fî zâlike bişey. Benim hakkım varsa sende dedi abin olarak. Hiç Hazreti Hüseyin Efendimiz'e bu bahsi kapattı. Bizim ecelimiz bundansa biz gideriz. Bu bahsi kapatalım. Üksümü aleyk ellâ türîke fî emri mühcedede. Ant veriyorum sana ki benden sebep bir kan akmaz. Yani ben gidiyorum. Benden sebep sakın efendim bir Müslüman kanı akmasın. Bir fitneye sebebiyet verilmez. Şimdi vefatında tabii 40 gün beklediği için vasiyetlerde bulunabildi. Ani bir ölüm değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dedi İyyâke ve süfehâ el kûfeten yestehifûke fe yuhrecûk. Sakın dedi Küfe'nin, Irak, Küfe var ya Irak'ın, Irak'ın beyinsizleri dedi, sefihleri seni tahrik ederler, seni buradan Medine'den, Mekke'den çıkartıp gel bize falan, sana biat edeceğiz, sana sahip çıkacağız diye seni çağırırlar. Vallahi ma ara en yecmeallahu fînen nübüvvete vel hilâf. Söze bak. Vallahi ben dedi, hem peygamberlikle hem de saltanatın bizde Allah'ın birleştireceğini görmüyorum. Bizim soyumuza, Resul ceddimize, dedemize Allah nübüvvet verdi. Biz ehli beytiz. Bu halifelik bizden çıkacak. Bu devlet işi, saltanat işi bize kalmayacak. Onun için bu işin üzerine gitmeyelim. Hazreti Hasan Efendimiz ne güzel bir vasiyet değil mi? Ne güzel bir vasiyet. Ama gelecek tehlikeyi de gördü bak. Bu Küfe'den dedi seni çağırırlar. Gelmel buyur emrin olur. Sonra seni bırakırlar. Evet. وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ مِنْ عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهِ نَعَنَا اُتْفَنَ مَا رَسُولُ اللّٰهِ فَاَجَابَتْ Efendimiz kimin odasında yatıyordu? Ayşe anamızın. Tabi hak onun olduğu için, ev onun olduğu için. Ben Ayşe'den, anamızdan istedim, ölürsem Resulullah'ın yanına gömüleyim. O da bana cevap verdi, doğru cevap verdi, iyi cevap verdi, yani gömerim seni oraya dedi, izin verdi. فَاِذَا مِتْتُ فَطْلُبْ مِنْهَا Ben ölürsem o şeyi, sözümü yeri, talep et Ayşe anamızdan beni oraya gömdürmesi için. Ama وَمَا ظُنُّ الْكَوْمِ اللّٰى سَيَمْنِعُونَكُ Ümeyye oğulları zannetmiyorum ki beni oraya gömdürsünler. Mutlaka engel çıkaracaklar. Dedi. فَاِنْ فَعَلُوا فَلَا تُرَاجِعُمْ Bir sıkıntı çıkarsa yine üstüne gitme. وَدْفِنِّي عِنْدَ اُمِّي فَاطِمَةَ بِالْبَقِيعِ Cennetül Bakî'de annem Fatıma'nın yanına beni gömerdi. Fatma anamızın yanında yatıyor şimdi Hazreti Hasan Efendimiz. Radıyallahu anh. 40 gün içerisinde 50 senesinde efendim Hicri 50 senesinde Hazreti Hasan Efendimiz şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz zehirlendi. Hayber'de yediği etin zehirinden şehit olmuştu. Vefat edince Hazreti Hüseyin kardeşi Ayşe anamızdan radıyallahu anha gömülmesi için talepte bulundu. O da ne'am ve keramet. Ayşe anamız dedi ne deme bize şeref olur. Seve seve. Yani benim evim ama olsun. Fakat Medine emiri Mervan, o zaman hakemin işte oğlu, Medine valisiydi. Efendim, böylece engel oldu. Dedi ben oraya gömdürmem deyince, ya dedesinin yanına gömdürmüyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve beraberindekiler silahları çektiler. Dediler savaşırız. Ebu Hureyre radıyallahu anh devreye girdi. Vallahi la emne'uhu illa zalim vallahu innehu lebnu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi dedi Hasan'ın Resulullah'ın yanına gömülmesine engele olan mutlaka zalimdir dedi. Ve bu Resulullah'ın oğludur dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem, bu ne yapmak istiyorsun? Fakat Hazreti Hüseyin'e döndü. La tekun evvele men terake vasiyete ehid. Fakat evsaki bi ademil kütel. Kardeşinin vasiyetini ilk bozan sen olma. Sana dedi ki kan dökme. Efendim? Bu işin üzerine gitme. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh devreye girmesi neticesinde Hazreti Hüseyin Efendimiz sakinleşti de, yani bu bir savaş erken patlamadı yani. Neticede annesinin yanına Cennetül Bekî'a defnedildi. Bu sefer Cade denen kadın efendim Yezid'e dedi tamam istediğin oldu, şimdi paraları da yolla, beni de al. Yezid dedi hadi git işine be, kim uğraşır seninle, beni de mi zehirleyeceksin? Al bakalım şimdi. Yezid sözünde durur mu ya? İşte böyle işte. Sen bir dünyalık menfaati için Resulullah'ın torununu zehirledin. Gidi kadın. Dünyada gitti, ahirette gitti. Ne büyük bela. Bunlar ibret, ibret, ibret. İnsanlar madde için, menfaat için, para için, rütbe için. Neler yapmıyor neler. Yapılacak iş mi bunlar ya? Geldik efendim mevzumuz. Ve minha ve minha Katlül Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti meselesine. Kerbela vakası ki önümüzdeki pazartesi günü ne günüdür? Aşura günüdür. Biz inşallah pazarı pazartesiye bağlayan gecesine gecesidir? Aşura gecesidir. Bütün peygamberlerin kurtuluş gecesidir. Gündür, fakat tabi aynı zamanda da Şehid-i Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadet günüdür. Men ahya leylete aşura ahya Allah maşa. Aşure gecesini ibadetle ve zikirle ve ilim meclisinde geçirenin Allah dilediği kadar dünyasına ahiretini mamur eder. Allah dilediği kadar demek sonsuz mamur eder. Böyle bir gecedir. Tabii ki aşure günü gecesi oruçlu olunuyor. Yani pazarı pazartesi mutlaka oruçlu olunması gerekir aşure. Fakat tek gün tutmamak için ya 9-10 ya 10-11 olması lazımdır. Pazar tutan pazartesi, yani ya pazar pazartesi ya da pazartesi salı, işinize geldiği gibi tutarsınız. İnşallahurrahman. Efendim bu mübarek günü tabi Şia mezhebi ne yapmışlardır? Matem gününe çevirerekten, hatta İran'da bundan dolayı efendim kendilerini zincirlerle, değil mi? Döverekten, kan çıkartaraktan, hatta o eskiden daha evvelce, tabi şimdi belki bu merasimler biraz hafiflemiştir, o uğurda ölene de şehit damgası vererek, halbuki intihar eden cehenneme gider yani, Hazreti Hüseyin sana böyle mi yap dedi. Dolayısıyla böyle yanlış bir matem havasına işi büründürmüşlerdir. Ve lakin matem tutulmak gerekiyorsa Resulullah'ın öldüğü günü matem tutmak daha evla değil mi? İslam'da böyle bir şey yoktur. Yas tutmak, matem tutmak yok. Ama onların anılarını, başlarına gelenleri canlı tutmak vardır. Tabii ki konuşuyoruz, konuşacağız. Konuşuyoruz Ehl-i Beyt'in faziletini. Anlatıyoruz. Ancak biz yani aşure gecesini ihya etmemiz efendim ibadetle geçirmemiz faziletinden dolayıdır. Ve aşure gününde oruç tutmamız, aşure pişiriyorsunuz, siz seviniyor musunuz Yezidler diyebilirler bize. Halbuki ne alakası var? Bu aşurenin meselesi ta Nuh Aleyhisselam'ın, değil mi efendim? Nuh tufanından sonraki aşure gününde geminin konmasından, pişirdiği çorbadan gelen bir berekettir. Dolayısıyla yani aşure gününde Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti vakası varsa da ondan evvel bütün peygamberlerin başına gelen nice hadiselerin vuku da vardır. Bu yüzdendir ki meseleyi bir olay üzerinde yoğunlaştırmanın bir lüzumu yoktur. Efendim bu kadar tarih vardır, vaka vardır. Bunların hepsini bir arada mutala etmek lazımdır. Ehl-i Sünnet'in yaptığı budur. Ha tabii ki burada yas tutmak olmadığı gibi, özellikle de Allah muhafaza etsin, bir insan Hazreti Hüseyin Efendimizin şehitliğine, şehit olmasına sevinebilir mi? Haşa! öldürülmesine sevinebilir mi haşa? Bir Müslümanın işi midir ya? Zerre kadar iman olan yapacağı iş midir haşa? Tabii ki üzüntümüz çoktur. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yarası devamlı taze, kıyamete kadar taze. Zaten ümmetin başına gelen belalar hep o yüzdendir. Resulullah'ın torununu muhafaza etmemeleri yüzünden ümmet beladan kurtulamıyor tabii. Bunlar vakadır. Ama bizim ihyamız, geceyi kutlamamız gecenin faziletindendir. Yani bu ta Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir gece. Ve günü bütün peygamberlerin efendim tazim ettiği bir gün. Bu yüzden bizim toplantımız efendim bu merasimle alakalıdır. O gecenin ihyası çok müstehaptır. Kuvvetli efendim sünnetlerdendir. Ve günün orucu çok kuvvetli sünnettir. Farz orucundan sonra en büyük oruçtur. İnşallah hepiniz çevrenizdeki Müslümanlara da duyurun. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimizin tabii ki neyindeyiz? Şehadeti kıssasındayız, konusundayız. Bunun da vuku, bu dersin de sırası böyle kaç aydır yaptığımız konulardır bunlar. Bu haftaya denk gelmesi de bu da bir ayrı Rabbimizin lütfudur. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği haftadayız. Değil mi efendim? Cuma'dan cumaya hesap edersek haftayı, öyle mi? Efendim şehit edildiği haftadayız. Aşure haftasındayız. Bu konuda bugün sıraya gelmiştir. Sıramıza gelmiştir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ehl-i Beyt'in muhabbetini cümlemizin kalbine içirsin. Efendim kalplerimizi onunla kılıflasın. O Ehl-i Beyt muhabbetiyle yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Şefaatleriyle cennete girmeyi nasip eylesin. Ehl-i Beyt gemisine binenlerden eylesin. Çünkü Resulullah buyurdu meselü Ehl-i Beyt hikemetil sefineti Nuh. Ehl-i Beyt'imin hali Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Men rakibaha neca men tehallefe an alek. O gemiye binen kurtuldu. Binmeyen peygamberin oğlu da olsa helak oldu. İlla Ehl-i Beyt'i sevgisi farz. Allah farz etmiş. Her namazın sonunda da salli barik okurken onlara dua etmeyi farz etmiş. Ehl-i Beyt'e duasız ve salavatsız namaz olmuyor zaten. Namaz olmuyor. Resulullah'ın torunları efendim sülale-i tahiriz. Şimdi Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu ki emsik ya Muaz ve ahz. Ey Muaz dedi Resulullah Efendimiz. Tut parmaklarını saymaya başla. Halifelerin sayısı. Sayarken altıncıya geldi. Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Yezid. La barakallahu fi Yezid. Altıncısı Yezid'tir dedi. Allah Yezid'e bereket vermesin. Hazreti Muaz'a saydırıyor Hazreti Muaz. Sonra buyurdu ki Nu'ye ileyye Hüseyin. Hüseyin'in öleceği, şehit edileceği haberi bana getirildi. Cibril tarafından. Bir de yağmurla görevli bir melek. Ve ütitü bi türbetihi ve ukbirtü bi katilihi. Vefat edeceği toprak da bana getirildi. Toprak bana arz edildi. Kırmızı bir toprak. Ve kimin öldüreceği katili de bana bildirildi. Efendim? Vellezî nefsî biyedihî la yuktelu beyne zahraney kavmin la yemne'ûnehu. Benim torunum Hazreti Hüseyin hangi bir milletin arasında öldürülür de onu kurtarmazlarsa, ey Iraklılar, ey gidi Irak, ne yangın yandı o Irak'ta, hala sönmüyor. İşte Resulullah buyuruyor. Küfeliler çağırdı çünkü sonra bıraktılar. Bir de Yezid'in adamı İbn-i Ziyad'ın tarafına geçtiler. Çağıranlar. Gel sana biat edelim diye çağırdılar. Yezid bir ordu gönderici bundan ödü koptu. Onlar da orduya katıldılar Hazreti Hüseyin'e karşı. Bu Irak milleti, Küfe milleti. Küfe milleti demek Irak yani şu andaki. Resulullah'ın hadisine bak. Hangi bir milletin içinde benim torunum şehit edilip de onlar onu kurtarmazsa. İlla galefallahu beyne sudurihim ve kulubihim. Allah gönüllerinin ve kalplerinin arasını ters yapacak o milletin. Ve sallata aleyhim şirarahum. Onlara en kötüleri musallat edecek. Bak Hülaküsünden tut, bilmem nesinden tut, Saddamından tut, geliyor da geliyor. Ne kadar diktatör varsa, bela varsa. ve elbesehum şia, Allah onları şialara bölecek. Hadise bak. Fırka fırka, şia şia, zaten şu anda nüfusun %60 küsürü Irak'ta şiadır. Orada efendim kuzeyi başka, güneyi başka, ora kalkıyor, bura oturuyor. Ora yanıyor, bura kuruyor. Bir ecaip memleket. Girende batıyor. Girende batıyor. Pekmeze düşen sinek gibi ora, o da adamı yer ora. Ora Kerbela ora. Orada adam susuz gider vallahi. Susuz gider. Çünkü Resulullah'ın bedduası var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten. Şimdi evvela biat edip, mektup yollayıp, elçi yollayıp, Mekke'den, Hazreti Hüseyin Mekke'ye zaten geçmişti. Medine'de duramamıştı Hazreti Hüseyin. Sonra Mekke'ye geçmişti. Abdullah bin Zübeyr'in orada idaresi vardı. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh. Yani Mekke'de iyiydi, rahattı. Onu oradan çıkarttılar. Sonra düşmana teslim ettiler. Kurtarmadılar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Vahin li firahi âli Muhammed'in min halifetin müstehlefin. Ey gelecek halifenin yüzünden benim ehli beytimin yavrularının başına gelecekler. Vah dedi yavrularım. Resulullah'ın yavrular, küçük çocuklar bile vardı. Ya. Yuktelu halfi. Halfel halef. Emsik ya Muaz. Say dedi. Hazreti Muaz'a saydırıyor. 6, 7, 8 böyle parmakla. Felemme abelegat aşara. 10. sayıya gelince Kalel Velid, Resulullah buyurdu. Adıyla bak, kaçıncı, kaç sene sonra. Velid dedi 10. İsmu Firavun. Velid Firavun'un adıdır dedi. Hakikaten Firavun'un adı Velid'ti. Firavun lakaptır, padişah gibi. Özel adı nedir? Velid'tir. Hadim-i şerai'il İslam. İslam şeriatlarını yıkıp geçirecek dedi o Velid. 10. halifin. Yebû'u bidemihi racülün min ehli beytihi. Velid ibn Yezid. Onun da dedi, kendi ehli beytinden biri onun da kanını dökecek dedi. Resulullah haber verdi. Hakikaten de öyle oldu. Amcasının oğlu Yezid ibn Velid öldürdü onu. Velid ibn Yezid'i, Yezid ibn Velid amcasının oğlu öldürdü. Resulullah buyurdu, sallallahu seyfehu fe la ihmade lehu. Artık Allah kılıcını çekmiştir, daha o kılıç kınına girmeyecektir. Ümmetimiz içine kılıç bir girdi mi kıyamete kadar kılıç devam. Çık da içinden çıkabilirsin. Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu Afganistan? Duruyor mu Keşmir? Duruyor mu Çeçenistan? Duruyor mu Irak? Duruyor mu Somali? Duruyor mu? Doğu Türkistan. Kılıç bir defa çekil. Bu ümmet böyle çekecek. Ama ahirette çekmeyecek. Resulullah buyurdu, ümmeti ümmetün merhumetün le azâbe aleyhâ fil âhirah. Ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ahirette ümmetime azap yoktur. Azabu afid dünya. Ne çekerse dünyada biter. O azap da dünyada nedir? El fitenu ve zelazil. Bir zelzelelerle benim ümmetime azap gelir dünyada. Ya bu gavurlara hiçbir şey olmuyor. Cehenneme gidecek. Niye bir şey olsun? Japonya'da zelzele oluyor. Bir kişi ölmüyor. Burada niye 100.000 kişi ölüyor? Sen karıştırma. Sen çok bilmesen. Resulullah buyuruyor ki benim ümmetim dünyada çekecek zelzelelerle ve iç savaşlarla sıkıntılara düşecek ama dünyada tabi günahsız dursa ümmet, günahsız dursa azaba lüzum yok. Ma ef'alullahu bi'azabikum in şekertum ma amentum. Mevla buyuruyor, iman etseniz şükretseniz size azap edip de ne yapayım? Ama men ya'mel su'en yüzze bi, kötülüğün cezası verilecek ayet var. E siz de yapıyorsunuz. Ben de istiyorum ki cehenneme girmeyin, dünyada bu işi bitirin. Onun için çekeceksiniz Mevla buyur. Ha çekmeyecek istiyorsanız çekmemek, e hiç günah işlemeyin, bir sıkıntı gelmez. Bu da mümkün değil. Ama yine hiç günah işlemeyene de sıkıntı gelebilir mi? Resulullah'a en büyük belalar gel. O artık derece yüksek. Şimdi benim başıma ufak tefek bir şeyler geldi. Bana göre büyük bir şeyler geldi tabii. Bana göre büyük bir şeyler. Dağına göre karama. Hoca efendi bana gelir. Allah dereceni çok yükseltecek. Ya ne derecesi dedim ya. Günaha başa baş gelse yeter ya. Ne yapayım? Derece isterim ama. Derecede pek gözüm yok ya. Vallahi diyorum günaha başa baş gelse yeter. Çünkü durmuyoruz. Camide bile durmuyoruz ya. Vur. Şu şöyle yapmış mı be? Yap ya, dur ya. Dilimiz durmuyor, gözümüz durmuyor, kulağımız. Şu günahsızlık işte. E tabii ki bu da kuluz tabii. Mevla da buyuruyor, levlem tüzni bu lede hem Allah'a bikum ve lece abikum mi yüzni bu tüfesafuru. Hiç de günah işlemeseniz sizi de helak ederim. Yerinize günah işleyenleri getiririm ki affetsinler de affedeyim. Tabii bu hadiste bize çok bir delil olmaz. Niye? Zaten o hiç günah etmeseniz diyor. Biz zaten durduk yerde ettiğimiz için. Bilmeden ettiklerimiz varken bildiğine lüzum yok zaten. Her işimiz günah. Vücudu kedem la yukâsı bir de günah. Efendi Hazretlerimiz okur bunu. Varlığın bir günah ki ona başka günah kıyas olmaz. Ben. Kendini ortaya atmak zaten. Allah'ı görmemek, zikri terk etmek. Evet. Onun için böyle fitnelere maruz kalıyoruz. Efendim, hakikaten Resulullah'ın buyurduğu üzere Hazreti Hüseyin'i düşmana teslim edenler ve ona zulmedenler sonradan ihtilafa düştüler, birbirlerini katlettiler, fırkalara bölündüler, sonra Abbasiler başladı değil mi? Abbas oğulları onlara galip geldi, saltanatı onlardan aldı ve şair böylece devam etti gitti. Hakim tavsiye ettiği bir çok yoldan gelen bir rivayettir. Cibril bir rivayet, Cebrail aleyhisselam efendim bir rivayet, yağmurlarla görevli melek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret için geldi. Mevla'dan izin istedi. Ya Rabbi, Habibini ziyaret izni verir misin? Veririm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün nöbeti Ümmü Seleme anamızın yanındaydı. Begavi de mucemi vardır onun. O da onda rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme anamıza dedi ki kapıyı kapat da kimse yanımıza girmesin. Yağmurların görevlisi melek ziyaretime gelmiş. Bütün dünyanın yağmuru ondan sorulur. Ne kadar mühim değil mi? Bize de bir Almanya'nın başbakanı geliyor, dünya ayağa kalkıyor. Ulan ne oldu? Abdestsizin, taharetsizin biri. Ne? Bir şey mi oldu? Resulullah kim geliyor? Bütün dünyanın yağmurlarının meleği. Bir tarafı sel eder, bir tarafı gark eder, bir tarafı batırır. Dağların görevlisi. Bunlar ne demek biliyor musun? Amerika bunlarla görüşebilse hep servetini verir. Ya şimdi Hollanda batacak diye kimse bir şey yapamıyor. La Hollanda sular altında kalacak. E durdur canım, nasıl durdurayım diyor. Deniz geliyor. Deniz. Ya ca nehrullah betale nehru makil ve lakin men yakil. Allah'ın nehri gelince makilin nehri batıl olur. Allah'ın denizi taşarsa. Ya güç Allah'ın. Hüküm onun. Melekler onun. Hepsi onun. Evet. Ümmü Seleme validemiz kapının yanında dururken aniden Hazreti Hüseyin çocuk girdi kapıda içeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine atladı torunu ve atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öpüyordu, dudaklarından öperdi böyle. Öperken melek dedi ki seviyor musun onu? Evet seviyorum. Ne yapayım? Ama dedi sana söyleyeyim mi? İnnel Hüseyin'e maktûl. Bu senin ümmetin bunu şehit edecek. Melek haber ver. Sonra ve erâhu min türbetil ardillezî elletî yuktelû fîhâ. Hazreti Hüseyin'in şehit edileceği yani esas ismi oranın Taf. Bu Kerbela sonradan kondu. Adı esas adı Et-Taf diye Taf denen mevkide oradan bir miktar iri kum, kırmızı toprak getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bir rivayette bu Hazreti Cibril'in getirdiği de rivayetlerde vardı. İki defa vakı olmuş da olabilir. Birinde yağmur meleği getirmiştir. Birinde Cibril getirmiş de olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokladı o toprağı. Dedi rihu kerbin ve belain. Bundan bir koku geliyor. Sıkıntı ve bela kokusu bu topraktan. İşte kerbela, aslı kerb, kerb bela. Yani kerb Arapçada sıkıntı demektir. Bela Türkçeleşmiş zaten. Yani oranın adı o zaman et-taf'tı. Taf. Yani sonradan Resulullah buyurdu ki bu kerb ve bela. Onun birleşimi kerb bela oldu işte. Öylece şimdi kerbela deniyor. Sıkıntı ve bela kokusu geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toprağı Ümmü Seleme validemize verdi ve buyurdu ki Hüseyin şehit edildiği gün bu toprak kana dönecek. Toprak senin yanında dursun dedi. Bu toprağı görürsen ki kan olmuş, Hüseyin şehit olmuş. Yani gün aynı dakikada. Ve hakikaten de böyle oldu. Ümmü Seleme validemiz Resulullah'tan sonra yaşadı. Hazreti Hüseyin şehit edilene kadar yaşadı. Anamız radıyallahu anha yanımdaki bir şişeye koydum diyor. Kendi kendime dedim bu toprak kana dönüşeceği gün büyük gündür. Bir büyük musibet olacaktır dedim. Ve Hüseyin'in şehit edildiği gün o toprağın kana dönüştüğünü gördüm diyor Ümmü Seleme validemiz. Tabii ki o zaman haberler bu şekilde çabuk ulaşmıyor. Günler aylar geçiyor haber gelmesi ama yani ben o vakti hesap yazdım ve sonra gelen haber aynen tasdik etti ki efendim Hüseyin şehit olmuş o saatte. Şimdi bu hadisenin sebebiyatı şöyle olmuştur. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Şam ehlinden Yezid'e biat aldı o zaman tabii bu işlerden çok evvel sağlığında. Sonra hacca yola çıktı ki Muhacir ve Ensar'dan Hicaz ehlinden de biat alayım. Dediler biz biat vermeyiz Yezid'e dediler Mekke Medine ahalisi. İmkâne leke râbetün fiyâ feyyelek. Ey Muaviye dediler. Radıyallahu anh sen sahabisin, dehalardansın, büyük insansın. Halifelikte hevesin varsa zaten senindir bu makam. Biz buna kabulümüz var. Ama zaten Hazreti Muaviye'ye kim devretti? Hazreti Hasan Efendimiz değil mi? Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay yaptı ya. 6 ay sonra devretti. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin leallallâhi yusluhâ bî beyni fiyetini azîmetinil müslümin. Bu benim torunum Seyyid'dir Hazreti Hasan'ı kucağına alıp da bunun sebebiyle Allah Müslümanlardan iki büyük cemaatin arasını sulh edecek buyurması Buhari hadisi, sahih hadis zaten o gösteriyor ki Hazreti Muaviye tarafı da yani radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'in halifeliğini istemediği bir kişi değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemiş olsa umulur ki lealle diye kullanmaz. Çünkü Resulullah diyor ki umarım ki diyor yani ümit ediyorum kan dökülmez Hasan sebebiyle İki Müslüman cemaat sulh olur. Ve o sene zaten sulh senesi, cemaat ve ittifak senesi oldu. Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye devir teslimiyle. Öyle değil mi? Anlattık onu. Dolayısıyla yani Hazreti Muaviye efendim hilafete layıktır. Ehildir. Hazreti Hasan Efendimiz ona teslim etmiştir. Haşa Yezid tabii ki hilafete layık değildir. Ve lakin Yezid'in pislikleri sonradan çıkmıştır. Hazreti Muaviye Efendimiz zamanında bir şey yapmış değildir. O ona biat almak istemiştir. Mekke Medine ehli Hicaz ehli de ve inseyim tehaferut tealel müslümin. Ey Muaviye sende dursun halifelik sen sağken senin. Yorulduysan yani sağlığında niye bu işi Yezid'e çık efendim bize tavsiye ediyorsun. Yorulduysan Müslümanlara emaneti geri ver biz birini seçeriz. Hicaz ehli böyle dedi. Ama yoksa senin kabul, senin vazifen devam edecek. Şimdi böylece Hazreti Muaviye radıyallahu anh biatı alamadı Yezid için. Yani Hicaz'dan alamadı. Efendim vefat edince radıyallahu anh Hazreti Muaviye Efendimiz vefat etti. Vefatında da tabii vasiyetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tırnakları yanındaymış. Hazreti Muaviye Efendimiz de Resulullah'ın tırnaklarını ağzına koydurdu. Vasiyeti böyledir ki, yani Resulullah'ın parçasıyla kabre girdi. Hazreti Muaviye Efendimiz'in şu anda mübarek ağzında ne var? Resulullah Efendimiz'in mübarek tırnakları var. Resulullah ne buyuruyor? Benden çıkan bir parçaya ateş değme. Yani Hazreti Muaviye deyince oraya aman dikkat oraya. Oraya hep dikkat. Büyük sahabelerden biridir. Efendim Resulullah'ın parçasıyla gömülmüş. Ne kadar teberrük ehli, tevessül ehli. Resulullah'a ne kadar bağlı değil mi? Ama ölünce Şam'da ve diğer civarda Yezid'e biat yaptılar. Bu sefer Yezid Medine'deki valiye, yani tabi hükümet o zaman nerede? Şam'da. Medine'de kim var o zaman? Vali var. Valiye dedi ki Hüseyin'den benim için biat al. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Efendimiz nerede? Medine'de o zaman. Hazreti Hüseyin Efendimiz baktı ki tehlike var. Biat da etmeyecek Yezid'e çünkü. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz Hazreti Muaviye'ye etti ama o ona hak olarak devretti. Resulullah'ın da hadisiyle umarım ki bu olur da Resulullah buyurdu ve devretti. Ama Yezid buna layık olmadığı için Hazreti Hüseyin Efendimiz biat etmedi. Etmeyince Mekke'ye kaçtı. Bunun üzerine Küfeliler, Irak, Küfeliler o zaman efendim Hazreti Hüseyin'e elçi gönderdiler. Sen bize gel, biz sana biat edelim. Yani Şam'a karşı, Şam hükümetine karşı Irak'ta bir hükümet kuralım. Sana biat edelim. Hazreti Hüseyin Efendimiz de efendim gitmek tarafı oldu. O zaman İbn Abbas Hazretleri dedi ki o zaman çocuklarını götürme. Aileni bırak. Dedi. Yok dedi ben efendim ailemi de götüreceğim. Ailemi de götüreceğim deyince efendim İbn Abbas ağlamaya başladı. Vah Hüseyin'a ey gidi Hüseyin'im dedi. Gidiyorsun şehit olma. İbn Ömer radıyallahu anhuma o da Hazreti Ömer'in oğlu büyük sahabe İbn Ömer. O da aynı tavsiye etti. Yok dedi ben gideceğim. Efendim. O da bu sefer ağlamaya başladı. Ve efendim gözlerinin arasını öptü. Estevdi'uke Allah'a min katil. Allah'a emanet olasın şehidimiz dedi. O da meseleyi şehitlikle sonuçlanacağını efendim haber verdi. Ondan sonra İbn-i Zübeyr radıyallahu anh, Mekke'nin o zaman hükümdarıydı. İbn-i Zübeyr hazretleri de efendim men etmek istedi. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi, babam bana haber verdi ki Mekke'nin bir koçu var. Onun öldürülmesiyle Mekke'nin şerefi çiğnenecek. Onun için ben o koç olmayı çok severim. Ben o koç olayım dedi. Yani methedilen bir koç var. Ondan sonra hakikaten İbn-i Zübeyir'i de mancınıkla Kabe'yi yıktırdı. Yezid zamanında neler oldu anlatılacak. Bu itibarla işte takdiri ilahi, sevki ilahi ile çıktı yola. Mekke'de herkes üzülmeye başladı. Kardeşi Muhammed İbni Hanefi'ye vardır. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da Fatma anamızdan olmadığı için Fatma anamızın dışındaki oğulları Ehl-i Beyt değil. Seyyid değil. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da olsa seyitlik nereden geliyor? Resulullah'tan geliyor. Fatımetü bid'atun minni. Fatma benim parçamdır buyuruyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Eğer Hazreti Ali Efendimiz'den gelse Muhammed İbni Hanefi'ye de ne olur? Seyit olur, Ehl-i Beyt olur. Mesele o değil. Çünkü Resulullah'ın soyu sadece nereden devam etmiştir? Oğulları yaşamamıştır. Kızları yaşamamıştır. Kızlarından yaşayanlar, evlenenler, Hazreti Osmanlar, Hüseyin, çocukları olanların da çocukları ölmüştür. Onlardan da soy tıkanmıştır. Yani Resulullah Efendimiz'in diğer kızlarından nesil gelse onlar da seyit olurlar. Velev ki kocaları Hazreti Ali'nin dışında mesela Hazreti Osman Efendimiz değil miydi? İki kızının efendisi. Üçüncüsü de olsa Osman'a verirdim demedi mi? Ama oradan da soy yaşamamıştır. Çocuklar küçükken hep vefat etmiştir. Anladınız mı? Burayı da yanlış biliyorlar yani. Oradan da soy gelse şehit olur. Çünkü Resulullah diyor, Fatma benim parçamdır. Öbür kızları da Fatma anamızla efendim hepsi kimdendir? Hatice validemizdendir. Ana baba birdirler bütün çocukları. Bir İbrahim Mariye validemizden olan o zaten yaşamamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in diğer oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye büyük zattır. Evliya Allah'ın reislerinden, şu tabiinin ullarından tamam. Ama şehit değildir. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nesidir? Kardeşidir tabii ki. Ona haber gitti. Hazreti Hüseyin'in yola çıktığı. Çok ağlamaya başladı. Abdest için önüne tas getirmişlerdi. O ağlamaktan tası doldurdu. Mübarek. Efendim. Böylece herkes üzüldü. Hazreti Hüseyin Efendimiz yola düştü. Yanında işte çocuklarından, ehli beytinden efendim 70 kişi kadar hane halkıyla beraber Küfelilere gidecek. Biat edecekler ona. Müslim İbni Akil'i önden gönderdi. Yani benim biatımı alma, sen bir önden git havayı kokla diye. Tabi tedbir bunu gerektirir. 12 binden fazla Küfeli, 12 binden fazla Küfeli Hazreti Hüseyin Efendimizin gelen adamına, Müslim'e biat ettiler. Efendim. Fakat Yezid İbni Ziyad isimli efendim Mel'unu gönderdi ve bu Hazreti Hüseyin'den evvel gelen elçisi var ya, Müslim denen zat, Hazreti Hüseyin'in bu elçisini öldürmeye onu teşvik etti. Dedi ki, kimmiş bu gelmiş biat almış Küfelilerden? Bunu öldür dedi İbni Ziyad'ı gönderirken. Hazreti Hüseyin'in adamını yani, önden gönderdiği elçisini. Geldiler İbni Ziyad'ın adamları 20 bin kişi. 20 bin kişi geldiler. Şimdi bu 12 binden fazla ona biat etmemiş miydi? Küfelilerden. Kimin adına biat etmişlerdi ona? Hazreti Hüseyin adına biat etmişlerdi. E aynı değil mi şimdi? Onu korumaları gerekmez miydi zaten iş baştan? Belli olacak. Ne zaman ki İbni Ziyad'ın 20 bin kişilik ordusu geldiler, adamı Müslim denen zatı radıyallahu anh aldılar, öldürdüler milletin gözü önünde. O 12 bin kişi biat edenler çil yavrusu. Bir şey yok ortada. Ya bu millet böyledir. Adama kazı verir verir. Ondan sonra bir de bakarsın arkada kimse yok. Sonra Nasreddin Hoca gibi bir fil daha istiyorlar dersin. Olur mu der, başka çare yok. Biliyorsun. Timur fil vermiş köylere, Timur Lenk. Bütün köylere fil bakmak için. Şu köy bir fil baksın, şu köy bir fil baksın. Nasreddin Hoca'nın köylüleri de o fili bakmaktan aciz kaldı. Hortum gibi çekiyor fil. Yiyor, bitiriyor falan. Ya dediler Nasreddin Hoca, bu Timur Lenk senin adamındır. Efendim sen bir şey söyle buna da. Bu fili alsın bizden yani, biz bakamıyoruz. Timur çadırını kurmuş buralara, kavuruyor Anadolu'yu. Nasreddin Hoca hakikaten on devrindedir yani. Dedi siz de gelirseniz dedi içinizden bir heyet seçilir. Deriz ki köyün eşrafı bunlardır falan. Hani bir mevzu açarız dedi yani. Peki dediler tamam. Hoca düştü öne, bunlar peşine yavaş yavaş dökülüyorlar. Timur'dan korkularına tabii. Dökülen. Allah Nasreddin Hoca bir çadıra girecek, bir baktı arkada kimse yok. Girdi Timur, buyur hocam falan, yedirdi içirdi. Bir emrin mi var dedi, bir fil daha istiyor bizim köylüler. Ya. Adama gel biat et, biat edeceğiz. Seni kurtaracağız dediler. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh elçisini gönderdi. Elçisine biat, ona biattır. Çünkü peşinden o geliyor zaten. Bir de İbni Ziyad geldi melun. Öldürdü şeyi, Müslüm Hazretlerini. Bütün biatçılar dağıldı. Bu millet böyle. Şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh haberi yok meseleden. Yani o zaman diyorum ya, ulaşım haberleşme sorunları var tabii. Mevla bildirirse bilir. Ama Mevla da bir şey olacaksa bildirmiyor. Zaten herkes her şeyi bildirse bu olaylar hiçbiri olmaz. Mevla kaderini icra eder. لَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مُفْعُولًا ezelden bitmiştir bu işler de. Sahnede şu anda efendim tatbikatı görülüyor. Böylece meşhur Ferezdek var. Arapların en büyük şairidir Ferezdek. Çok muazzam şiirleri var. Karısı da ondan beter şair olunca karıyı boşadı. Dayanamadı da dedi. Ne biçim şiir söylüyorsun benden beter dedi ya. Karısı daha şair idi. Ferezdek'i yolda rastladı. Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi ki ne olur dedi ya, ben dedi Küfe'ye doğru gidiyorum. Bu mevzunun sonu ne olur? Ferezdek de şair adam tabi ama nesli de güzel kullanıyor tabi. Dedi ki kulubun nasi ma'ak ve suyufuhum ma beni Ümeyye vel kaba yenzilü mines sema. Milletin kalbi sende, kılıçlar Emevilerde. Takdir ilahi de gökten iniyor dedi. Kader gökten iniyor yazı. Kalpler sende ama kılıçlar onlarda. Bölükbaşı dedi. Şakşaklar bize, reyler başkasına. Ya. Bu millet böyle. Sen benim, seni çok seviyorum şudur budur. Ama bir de bakarsın ki yamulmuş öbür tarafa. Niye? E korktum. Ne diyeceksin adama? Korktum diyor. Kılıcı gördün mü diyor. Korktum diyor. Ya. Böylece Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yola revan oldu. Kerbela'ya yaklaşırken Kadisiye'ye yaklaştı. Allahümme inna eselükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Neudübüke minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna eselükel min khayr ma eselükel nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Neudübüke min şerim estahadekim nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel belâh. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bizleri gelecek Aşure gecesine ulaştır ya Rabbi. İhyasına muvaffak eyle. Faziletlerini tebliğe muvaffak eyle. Orucuna muvaffak eyle. Yolunda devam sebat istikamet nasip eyle. Bu yolda harcayacak güç kuvvet ihsan eyle. Günahlardan muhafaza eyle. Maddi manevi afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, maddi manevi sıkıntılardan muhafaza eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Buradan da almadan affeyle, mağfurin cümlesine ilhak eyleyin. Evlatlarımızı salihin salihata ilhak eyle. Bizden gelecek nesilleri de ehli sünnet üzere inanıp yaşamaya muvaffak eyle. Kıyamete kadar ehli sünnet itikadından ayrılmayan zürriyetler bize halk eyle. Ya Rabbi nesillerimizi iman Kur'an dairesinde cem eyle. Ümmet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an merkezinde cem'a, ittihat ve ittifaka muvaffak eyle. Mazlum Müslümanları dünya üzerinde halas eyle. Askere giderler sana emanet, sen muhafaza eyle. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları mahfuz eyle. Ya Rabbi vatanımızı ve sair İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Müslüman kanına girmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Özellikle Seyyidina Hüseyin ve yanında Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt'in dervahı için El-Fatiha. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اللّٰهُ مَنْ فَعْلَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّمِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا مُوتَ بَدَا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'ya çıkışı ve şehit edilişi ile ilgili dersimiz yarım kalmıştı. Onu tamamlayacağız inşallah, fakat tabii ki çok üzücü bir hadisedir. Ve bitmez tükenmez yaralar açmış ümmete büyük darbe vurmuş bir vakadır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ehl-i Beyt'in sevgisinden bizleri mahrum etmesin. Dünya ve ahiret onları sevenlerden ayırmasın. Kan durmuyor. Bu ümmetin içerisine bir defa kılıç girmiştir, kalkmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberler aynen tahakkuk buyuruyor. Tabii bugün yine haberlerde, Irak haberlerinde, Irak'ta büyük patlamalar, Bağdat'ta yani büyük patlamalar ve özellikle Kerbela'da büyük patlamalar olduğu Arapların haberlerinden ulaştı bize. Ve çok büyük katliam olduğu, yüzlerce insanın bugün Kerbela'da yine öldüğü haberleri gelmiştir. Tabii ki Ehl-i Beyt'in kanı orada dökülmüştür. O yüzden orada kan durmuyor. Kıyamete kadar bu kargaşa devam edecek. Allah bizi haktan ve ehli haktan ayırmasın. Mesele her zaman her yerde haktan ayrılmamak, hakkı tutmak. Efendim, ne kadar sıkıntı olsa da, ne kadar zorluk görülse de canıyla malıyla insan Allah yolunda, Allah'ın Resulü'nün, Ehl-i Beyt'inin sevenlerinin yolunda fedakarlıkta bulunmak. İmtihanımız budur. Allah Teala bu imtihanı kazananlardan eylesin. Evet. Tabii Irak halkı, Küfe, o zamanki Küfe, şimdiki yani Irak'ı temsil ediyor. Küfe olarak daha meşhurdu o zaman. Böyle bir gaddarlık yapmışlardır. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i çağırdıktan sonra yardımsız bırakmışlardır ve tabii işlerinden müstesnalar vardır. Bu olaylarda da tabii her zaman belalar umumi gelse de içlerinde müstesnalar vardır. Efendim, yaş kuru bir yanıyor bazı kere. Fitne sadece günahkarlara isabet etmiyor. Umumi isabetler de alıyor ama mühim olan bir musibet geldiğinde senin ne hal üzere bulunduğundur. Senin imanın, itikadın, efendim, görüşün, fikrin haktan yanaysa, hangi hadisede Allah'a kavuşursan iyi kavuşmuş olursun. İyi kavuşmuş olursun. Bunun gibi yani insan icabında Mekke'de ölse, efendim, Arafat'ta ölse ama itikadı bozuksa, Ehl-i Sünnet itikadına muhalifse ona faydası var mıdır? Nice işte şeytan taşlamalarda olsun, tünellerde olsun, izdihamlarda haçta insanlar ölüyor. Bu orada bile ölene garanti cennetliktir veya iyi ölmüştür, şehittir diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü şu anda insanlar içerisinde çok değişik itikatlara sahip olanlar var. Değişik itikatlara sahip olanlar var. Şimdi insanların yorumları çok farklı, tevilleri çok farklı. Geçen evvel bir evvelki sohbette konuştuğumuz hariciler konusu çok acayip bir konu. Yani hakikaten şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'ya indiğinde karşı taraftakiler hepsi namazlı. Namazsız adam değiller. Başlarında kim var? Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretlerinin oğlu var. Sa'd ibn Ebi Vakkas ki Allah yolunda ilk ok atan adam. Allah yolunda, cihatta, İslam'da, İslam'dan bahsediyoruz tabii. Yani evvelki ümmetlerde demiyoruz tabii. Bu ümmette Allah yolunda, cihatta ilk ot atmak şerefi kime nasip olmuş? Sa'd ibn Ebi Vakkas. Evvelü men ramâ sehmen fî sebîlillah. Ne buyuruyor? Resulullah Efendimiz bile onun ok atışına hayran kalırdı da muharebelerde. İrmi ya Sa'd, fidâke ebî. Ey Sa'd, at, anam babam sana feda olsun diye Resulullah kendi ana babasını ona kurban olsun derdi. İyi ok atıyorsun Allah yolunda. Hazreti Sa'd böyle bir zat idi. Bunun oğlu efendim ne yaptı? İşte dünya sevgisi adamı ne yapar? Dünya sevgisi adamı ne yapar meselesine geliyor. Efendim Rey vilayetinin valiliğini istiyor. Onlar da ona işte sen istediğin valiliği almak istiyorsan Hazreti Hüseyin'in Ehl-i Beyti'yle 72 kişi çoluk çocuk var içlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetinden torunlarından efendim bunlarla savaşacaksın. Bunları Yezid'e biata zorlayacaksın diye teklif alıyor. Evet. Bu Ömer Hazreti Saad'ın oğlu kim? Ömer. Ordunun başını bu çekiyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz daha önce İbn-i Asakir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte yani rivayette eserde geçiyor. Ona daha önceden buyurmuş. Sen bir gün cennetle cehennem arasında muhayyer kalacaksın ve cehennemi seçeceksin. Nasıl olacak halin bakalım demiş ona. Hakikaten de aynen buyurduğu gibi bu Ömer işte bir valilik almak düşüncesiyle ordunun komutanlığını üstlenmiş. Neticede Aşure gününün sabahında sabah namazı kılıyorlar. Neyi anlatmak istiyorum? Hazreti Hüseyin Efendimiz bu tarafta 72 kişi ya sabah namazını kıldırıyor. Karşı tarafta da bu Ömer 4000 kişilik ordu var. Daha arkadan da geliyor. Onlar da sabah namazını o kıldırıyor. Adamlar namazı da bırakmıyor. Şimdi bunların namazı. Ondan sonra namazın sonunda ne okuyorlar? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salliyete ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Her namazın sonunda hep ne okuyoruz? Resulullah'tan sonra kime salavat okuyoruz? Ehl-i Beyt'e. Ehl-i Beyt kim? O gün dünyada Resulullah'ın kızı Fatıma'dan bir tek Hazreti Hüseyin var. O gün dünyada. Resulullah'ın torunu olarak bir tek Hazreti Hüseyin var. Tabi onun çocukları da torunu ama yani direkt sulbünden Fatıma'nın oğlu radıyallahu anh'a ve radıyallahu anh'u tek. Yani Ehl-i Beyt'in imamı o gün tek. O da Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Sen ona ne yapıyorsun? Efendim saldırma, onunla savaşma, ordu kuruyorsun. Onun başına geçiyorsun, orada sabah namazı kılıyorsun. Namazın peşinde de ya Rabbi Peygamberin Ehl-i Beytine salavat et diyorsun. Ondan sonra da sen harp ediyorsun. Böyle bir mantık var mı? Var. İşte riyaset sevgisi, efendim reislik sevgisi, baş olayım sevgisi, koltuk kapayım sevgisi, makam mevki hırsı insana ne yaptırır? Peygamberinin çocuğunu öldürtür. Öldürtür. Peygamber de öldürtür. Peygamber de öldürtür. İşte Yahudiler peygamberleri öldüren millet olarak tarihe geçmişlerdir. وَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Haksız yere peygamberleri ne yapıyorlardı? Öldürüyorlardı. Zaten haklı öldürülecek tarafı yok. E şimdi niye peygamber öldürüyorlardı? Zekeriya Aleyhisselam'ı biçtiler değil mi? Testereyle biçtiler ağacın içinde. Zekeriya Aleyhisselam'ı. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Efendim, nice enbiyayı katlettiler. O zaman peygamberler çok oluyordu. Her kariyede öyle şeyler bahsine, fi kulli kariyetin nezira, her kariyede bir nezir gelebiliyordu. İstersek göndeririz Mevla buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını yerleştirmek üzere çok peygamberler geldi. Bazı kere dünya üzerinde 1000 peygamber olduğu vardır. Yani dünya üzerinde 1000 tane peygamberin sağ bulunduğu zamanlar olmuş. Musa Aleyhisselam'dan sonraki devrede. Bunlar ayaklanıyorlardı mesela. Öğlenden ikindiye kadar 300 peygamber öldürdükleri var. Öğlenden ikindiye kadar. Ve ikindiden sonra da alimlerden niye böyle yaptınız diyen peygamber vekillerinden 150 alim öldürüyorlar. Yaptıkları cinayetlere bak. E peki bütün bu cinayetlerin sebebi nedir? Kral efendim istiyor işte teyzesinden evlenmek diyelim. Veyahut yeğenin neler dayısı mesela. Acayip acayip şeyler. Ya karı, ya para, işte Yahya Aleyhisselam meselesinde kadın meselesi. Krala karısı bunu zorlatıyor. Efendim diğer peygamberlerin çoğunda ya mal mülk, ya mevki, ya saltanat yüzünden peygamber doğruyu söylüyor, senin bu, sen bunu alamazsın, bunun nikahı sana helal değil. Sen bunu bir kitabına uydur diyor. Nasıl kitabına uyduracak Allah'ın peygamberi? Bu Allah'ın yasağıdır. Hadi bakalım kalk öldürme. Korkuyor işte bu benim saltanatımı elimden alır. Onun için ben bunu şimdiden öldüreyim. Vesaire. Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin derdi davası ne? Saltanatımız elimizden gider. Bütün millet kime tabi olur? Hazreti Hüseyin Resulullah'ın torunu diye ona biat ederler. Onu halife seçerler. Yezid korkuyor işte. Benim devletim düzenim bozulur. Değil mi? Bu yüzden Hazreti Hüseyin üzerine bu orduları saldır diyor. Yani mesele nereye dayanıyor? Dünya sevgisi. Hubbü dünya râsü kulli hatiyetin Resulullah'ın buyruğu. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Çünkü hangi günah yapılıyorsa karıştırdığın zaman altında ne yatıyor? Dünya sevgisi. Makam ve mevki hırsı çok tehlikeli bir şey. Âhiru mâ yehrucu min kalbil arifi billah hubbü riyas. Adam evliya olsa velilerin, ariflerin kalbinden Allah'tan gayrı bütün dertler, tasalar tek tek atıla masiva dediğimiz tozlar, topraklar siline siline kalp aynası parlarken bir evliyanın dahi diyor kalbinden en son çıkacak duygu reislik sevgisi. En son o çıkarmış. Her şey gider. Adam sıddık olsa diyor sıddığın kafasından bile en son silinecek duygu baş olma sevdası. Ahruma, ahrucu min ruhusu sıddıkıyım, hübbü rüya. Onun için hakikaten makam mevki çok kimseleri aldattı, kandırdı, dünya çoklarını mahrur etti, helak etti. Allah bizi bu fitnelere düşmekten muhafaza buyursun. Hakikaten şu anda da bir takım insanlar bu belaya müptela mıdır? Müpteladır değil mi? Evet. Siyaset niçin yapılıyor? Riyaset için. Siyasetle riyaset birbirine çok yakın. Şimdi makam mevki hırsından kaçmak lazım. Efendim ben bu mesuliyete giremem, altından kalkamam demek lazımken şimdi adam dünya mallar yığıyor ki beni aday yapın. 500 milyar vereyim, beni aday yapın. 1 trilyon vereyim. Demek kaç trilyon götüreceksin ki? O kadar para verebiliyorsun. Milleti soymaya mı geliyorsun ya? Yani dava aynı gidiyor değil mi kıyamete kadar? Baş olayım davaları. Devam ediyor değil mi? Baş ol da bir baş ol demiş işte. İstersen aşçı başı ol istersen. Ne olursan ol. Evet. Ama gerçek Allah dostları tasavvufun hakikati zaten ne yapıyor? Bu sevdaları, bu hülyaları kalpten atıyor. Allah'ın zikriyle kalp mutmain olunca ne yapacak İbrahim Ethem ne yaptı? He? Tadış tahtı bıraktı. Adamın elindeyken bıraktı. Adam evliyalığı bırakıyor. Onun için evliyalemul muluk ma nahnu fi le caledun aleyh bisuyuz. Krallar bilseler biz ne makama kavuştuk? Şimdi kılıçla bizle savaş ederler o makama kavuşmak için. İbrahim Ethem diyor. Kimisi tasavvufu bırakıyor, tarikatı bırakıyor, veliliği bırakıyor, dünyaya dönüyor. Kimisi tacı tahtı saltanatı bırakıyor, Mevla'ya dönüyor. Ama Mevla'ya dönenler her zaman kazandılar. Kazandılar. Kim Allah için bir şehveti, bir lezzeti, bir zevki, bir efendim rütbeyi Allah için terk ederse mutlaka Allah ona daha iyisini ahirette ihsan eder. Dünyadaki zaten kaç sene sürecek? 3 sene, 5 sene o da belli değil. Adam milletvekilliğini tamamlayamadan ölüyor. Ezra'yasam demiyor ki bari bir dönem bitirsin. Ama ahiret ebedidir. Ve ahiretu hayrun ve daha hayırlı daha bakidir. Orayı tercih edenlerden olalım inşallah. Evet. Adam namazı kılıyor. Sabah namazını kıldırıyor. Hazreti Saad'ın oğlu. Ondan sonra efendim Hazreti Hüseyin'in tarafına doğru babası Allah Resulü'nü müdafaa için ilk oku atıyor. Oğluna da Resulullah'ın torununa ilk oku atmak nasip oluyor. Ne bedbahtlık. Hayri selefe şerri halef oluyor. Böyle bir babaya böyle bir evlat nasip olur mu? Oluyor işte. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi olabiliyor. Efendim ne diyor bir de biliyor musun? Şahit olun diyor, bak ilk oku ben atıyorum diyor. Sonra başkası başlattı demeyin ha. Kaçırmayalım diyor vilayeti, valiliği diyor. İlk oku ben attığıma şahit olun diyor. İnsanlara bunu böyle gösteriyor. Evet. Neticede tabi Hazreti Hüseyin'in başını kim kesti meselesi ihtilaflı. Tam başına gelinceye kadar çok olaylar tabi cereyan ediyor. Şimdi evvela ben düşünüyorum ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in fazileti hakkında bazı hadis-i şerifler size okuyayım da kim olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, Resulullah'ın ne kadar sevdiğini bilirsek konuya daha ziyade vakıf oluruz. Değil mi efendim? Üzüntümüz katlanır, derecemiz de katlanır. Çünkü bu işe üzülen Allah indinde derece kazanır. Evet. İmam Ahmed ve Taberani Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hüseyin ve Fatıma'ya Rıdvanullahi mecmain bir keresine bakarak ene harbun limen harabekum ve silmun limen salemekum. Ben sizinle savaşanlarla savaşırım, sizinle barışanlarla barışır. Kim buyurdu bunu? Resulullah sallallahu. Şimdi Hazreti Hüseyin'in karşısına çıkanların hasmı kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizinle savaşanlarla savaşırım diyor. Bu yüzden hiç makam mevki için, bir vilayetin valiliği için Hazreti Hüseyin'in kanıyla Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkılır mı ya? Çıkılır mı? Olabiliyor. Oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin hasmıysa Allah da onun hasmıdır. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra velilerden birisi Resulullah Efendimiz'i gördü. Ya Resulullah dua et, ümmetin karışık karkaşa var. Resulullah buyurdu ki zâdehumullah affinledin. Allah belalarını artırsın. Niye? Torunumda benim hakkımı korumadılar. Torunumda benim hürmetimi zayi ettiler. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin'in efendim şehit edildiği günde bazı hadiseler zuhur etti. Görenler oldu, zuhuratlar oldu. Efendim ve kainatın efendisinin elinde bir kan gören kişiye bu torunumun kanıdır. Rabbimin huzuruna götürüyorum. Dava açacağım. Dava açacağım. Bu kanı dökenlerden davacı olacağım buyuruyor. Tabii kainatın efendisi rahmet merhamet abidesi mutlaka ki efendim yarın ahirette ümmetine şefaat edecek. Tabii burada Mevlamız niyetleri ayıracak, seçecek. Herkesin ne niyeti olduğu ortaya çıkacak. Efendi Hazretlerimizden işitmiştim. Tefsirde de görmüştüm. Sonra kıyamet gününde Mahkeme-i Kübra'da ortalık çok karışınca ümmet tabii güneş tavan boyu yaklaşmış, herkes tere batmış, peygamberler kendinin derdine düşmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk şefaat kapısını açacak. cennetin kapısını açacak makam-ı mahmude sahip olduğu için tam şefaatlere başlarken Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Hüseyin Efendimizin kanlı gömleği elinde geliyor. Diyor ya Resulullah, ey babacığım diyor, bu kanın hakkını aramak için efendim ben geldim diyor. Bunu önce ayıralım, bunları seçelim, bunlar kimdirler. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ey Fatıma, ümmet çok büyük sıkıntıdadır mahşerde. Herkes canın derdine düşmüş. Şimdi o gömleği ortaya çıkartma. Tabii ki yarın ahirette sallallahu aleyhi ve sellem onun affı, onun merhameti, onun biliyorsunuz keremi, cudu, cömertliği, lütfu çok. Ama şunu demek istiyorum ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytini sevenlere nasıl şefaat eder? Düşünün ki düşmanlarına bile, düşmanları hakkında bile bu davayı kapatalım burada diyecek kadar ahirette efendim merhametli olacak. Peki ya sevenlerine nasıl davranacak? Onun için Hazreti Hüseyin hakkında da bunun hakkında bir şiir vardır. Hazreti Hüseyin Efendimiz ilk daha gelirken Kerbela'ya gelmeden Kadisiye taraflarına doğru yanaşınca evvela Hürr ibn-i Yezid isminde bir zat onu karşıladı İbn-i Ziyad tarafından. Tabii o onu zorla Hazreti Hüseyin Efendimiz'i zorla Kerbela'ya sürükledi o Hürr. Zorla sürükledi ama tabii bir öldürme niyetinde değildi o. Velakin tabii sebebiyet vermiş oldu. Ama sonunda efendim mesele tam Kerbela'da uzağa kavuşup onlar artık bunlar Hazreti Hüseyin'i öldüreceklerini anlayınca Hürr ibn-i Yezid olsun, diğer Yezid el-Kindi olsun, diğer bazı kişiler Hazreti Hüseyin Efendimiz'in tarafına geçtiler. Hatta Hürr dedi ki dün bazı şeyler yaptım, yani sizi buraya kadar getirmeye sebep oldum. Öyle emir almıştım ama bugün iş değişti. Ben sizin tarafınızdanım. Tevbe acaba nasip olur mu? Tevbem kabul olur mu? Hazreti Hüseyin Efendimiz buyurdu. Tevben en hayırlı tevbeler arasına girmiştir. Elhamdülillah. Gel bizim tarafımızda dedi ve o da orada şehit oldu. Yani o kişinin akıbeti iyi oldu. Fakat onlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'i tutuklama gibi, gözaltı gibi efendim yolda çevirdiklerinde gelirlerken Hazreti Hüseyin Efendimiz baktı ki çok susamışlar. Tabii çölde tamamen ter göllerine boğulmuşlar. Biraz da susuz kalmışlar o gelenler, onu yakalamaya gelenler. Yanında mübarek Hazreti Hüseyin Efendimiz'in gençler vardı, delikanlılar vardı. Çocuklarından olsun, ensardan olsun, hizmetçileri vardı. Onlara dedi ki hemen şunları sularla karşılayın. Susuz kalmışlar, ağızlarını kuru görüyorum. Dedi ve onları sularla karşılattı, onları içirdi, suya kandırdı. Ondan sonra buyurun bakalım, işte onlar dediler biz sizi gözaltına alıyoruz yani. Sizi isteniyorsunuz, Küfe'ye kadar refakat edeceğiz falan diye böyle bir önce namazı arkasında kıldılar. Fakat sonra tabii biraz zor ve baskı yaptılarsa da tabii onlar çok kalabalık değildiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz, hatta Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yanına 4 kişi daha Küfe'den çıkıp sevenlerinden gelirken onlar mani olmak istediler katılmalarına. Hayır dedi, bunlar benim ahbabımdır. Yanıma gelsinler, nasıl ki ben Mekke'den beri yola çıktığımdaki yanımdakiler neyse bunlar da odur yani. Bunlar yanımda, bunlar da arka benim sevdiklerim, buyursunlar. Hür mani olmak istediyse de olamadı. O 4 kişi de dediler ki durum çok kötü. Küfe asker ordu kaynıyor. Sırf 20.000 kişi Küfe'de hazırlanmış. Çoğu da Hazreti Hüseyin'e gel buraya sana biat ettik diyenler ha. Dönek zaten geldi. İbn-i Ziyad gelince Yezid tarafından efendim gelip de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in gönderdiği Müslim İbni Akil, Hazreti Akil, Hazreti Cafer, bunlar Hazreti Ali'nin neleridir? Kardeşleridir. Yani kardeş çocuğunu göndermişti. Evvela bir Küfe'de durumu bakmak için. Ona 12 bin kişi, 20 bin kişi biat etti. Hazreti Hüseyin'i bekliyoruz. Bu kadar mektuplar yazdılar Mekke'ye. Belki 20 bin, 30 bin mektup geldi Mekke'ye. Hazreti Hüseyin Efendimiz Mekke'de rahat duruyordu. Emniyet içinde Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh oranın valisiydi. Bütün dünya oraya akıyor. Hac ömre orada olduğu için herkes Resulullah'ın torunu ziyaret ediyor. Bir sıkıntı yoktu. Velakin bu Küfeliler efendim devamlı mektup mektup 20 bin 30 bin mektup ulaştı. Meyveler oldu. Şöyle güzel, bahçeler güzel. Fırat'ın kenarı şöyle zevkli. Yani gel buyur mübarek sana biat edeceğiz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'e biat etmedi. Etmeyecekti zaten. Yezid biat edilecek bir adam değil. O ona biat etmediği için Yezid onu biata zorlayacağı belliydi. Velakin Mekke'deyken bu iş daha zor olurdu. Bu hal olmayabilirdi. Ama onlar Küfeliler çağıra çağıra çağıra çıkarttılar. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, sohbet şerefi var onun, sahabidir. O evvelce oğluna işte bu Yezid'in böyle yapacaklarını pek ne bilecek? Evvelki sohbetlerde dedim. Ona yalnız bir vasiyetinde şöyle dedi. Hazreti Hasan halifeliği bana devretti. Biliyorsunuz o hadis-i şerife göre Hazreti Hasan Efendimiz kan dökülmesin diye halifeliği kime devretti? Hazreti Muaviye'ye devretti. Radıyallahu anh Hazreti Muaviye de Hazreti Hasan'ın devriyle tabii halifeliğe layık oldu. Hazreti Hüseyin Efendimiz o zaman da biraz razı olmamıştı. Hazreti Hüseyin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına yakındı. Fatıma anamız Hasan ile Hüseyin'i ikisini getirdi dedelerinin yanına. Dedi ya Resulallah bunlara bir miras bırak. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki yumuşaklığım, efendim hilmim, vakarım, heybetim Hasan'da olsa. Şecaatim, cesaretim, atılganlığım da Hüseyin'de olsa. Miras bu kaldı yani. Onun için Hazreti Hasan ne yaptı? Kan dökülmeden büyük bir şeyi önledi o zaman. Hazreti Hüseyin Efendimiz o zaman ya hiç bu işten razı olmadı. Hatta biraz araları bozuldu Hazreti Hasan'la. Yani niye buna bıraktın bu halifeliği? Bırakmayacaksın. Şu durumu konuşunca Hazreti Hasan dedi ki çok konuşma. Ben senin ağabeyini. Ondan sonra da dedi bak dedi seni dedi hapse at, seni dedi bir oda yaptıracağım sana dedi kardeşine. Seni dedi oraya tıkayacağım dedi. Yemeğini içmeğini göndereceğim. İbadet yap dışarı çıkma biraz. Sana dedi böyle düşünüyorum dedi ha falan. Onu korkuttu biraz. Hazreti Hüseyin o zaman tamam dedi karışmıyorum dedi. Sonra biraz küs oldular hafif. Sonra geldi Ebu Hüreyre mi olacak sahabeden birisi dedi ki ya Hasan senin ağabeyindir. Yani bu halifeliği teslim etti ama Resulullah'ın işareti var ki kendisi böyle düşünmüş olabilir. Sen git efendim barış önce barışanın sevabı çok olur diye gitmedi. Böylece efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz yani zaten celadetliydi, cesaretliydi, şecaatliydi. Şuraya baksana binlerce kişiye hemen hemen tek başına demek değil. 72'nin çoğu zayıflar, kadınlar, çocuklar. Kendisi direndi ne kadar. Ama yani başlatan olmamak için o 4 kişiyi Küfe'den gelenler sır konuşurlarken Hürr İbni Yezid de yanlarında onlar dediler ki Küfe atlı kaynıyor. Bunlarla baş etmek mümkün değil. Ne olacak? Şimdi şunları dedi baş edebiliriz. Şu yanımızdakileri tepeleyelim. Biz ya Mekke'ye dönelim ya diğer kabileler çağırıyor. Çok kabileler var mesela. Öyle kabileler var ki efendim Yemen tarafı olsun, diğer Mağrib tarafı olsun. Yani çok taraflardan çağrılıyor. Öyle yerler var ki hiç Emeviler oraya giremez bile. Öyle yerler var. İslam bölgelerinde. İslam genişlemiş elhamdülillah o zaman. Resulullah'ın torununa sahip çıkacaklar. Binlerce, 20 bin genç hazır bekliyor. Öyle, ama tabii o zamanki ulaşım meseleleri tabii. Tabii nasıl gidecek, nasıl gelecek? O arada işte gelen teklifi reddetti. Yani biz bunları tepeleyelim, öbürlerle baş edemeyiz, bunlarla baş ederiz dedi o 4 kişi gelen. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi, yahu şimdi neyin ne olacağını bilmeden biz adamları nasıl öldürelim dedi ya. Yani biz mi başlatalım dedi şimdi. Biz başlatamayız. Hakikaten de bak o da isabet oldu. O Hürr İbni Yezid sonra ne yaptı? O ilk gelenlerden tövbe edenler, onun tarafına geçenler oldu tabii. Evet. Yani bunlar hep hikmet. Takdir-i ezeli. Böyle cereyan edecek. Ama bu arada da kimisi derece alacak, şefaat alacak, kimisi de Allah muhafaza şikayet alacak, helak olacak. Bizler bugün yine o sevgiyi taşıyanlardanız elhamdülillah. O üzüntüyle yananlardanız elhamdülillah. Bu Resulullah'ın şefaatine hakkımızda vesile olacak. Yani Hazreti Hüseyin ne diyor? Radıyallahu anh şunlar gelmiş ağızları kurumuş, terek boğulmuşlar. Suyla karşılayın diye. Yakalamaya gelenlerine, düşmanlarına su ikram ediyor. Ya dostlarıyla yarın Havz-ı Kevser'de buluştuğunda su vermeyecek mi? Verecek inşallah. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnni tarikum fikum sekaleyn kitaballahi ve itrati. Vefatından evvel size iki emanet bırakıyorum. Sahih hadis. Birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beytim. Hiç emanete böyle mi yapılır ya? Ehli beytimi size emanet bırakıyorum. وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ Kur'an'la ehli beytim asla birbirinden ayrılmayacak. Hep Kur'an'ı ehli beytimden temsil edenler, yaşayanlar ve yaşatanlar olacak. Hakikaten de bütün tarikatların kurucuları hep seyittir. Hep Resulullah'ın torunları. Şah-ı Nakşibend Resulullah'ın seyittir. Abdülkadir Geylan seyittir. Şahzeli Hazreti seyittir. Ahmet Rıfai seyittir. Ahmet Bedevi seyittir. Ne kadar tarikat kuran, bu manevi yolları kuran, ne kadar efendim büyük alimler hep ehli beytten gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından efendim gelmişler. Kıyamete kadar da devam ediyor elhamdülillah. Tabii orada kesilecekti. Ancak Zeynel Abidin radıyallahu anh Hazreti Hüseyin'in nesi? Oğlu. İmam Zeynel Abidin ibadet edenlerin gülü, süsü, ziyneti. Her gün 500 tane zeytinlik ağacı vardı. Hepsinin altında 2 rekat nafilesi vardı. Her gün. Yani 1000 rekat nafilesi vardı gün. Seccat adı. Secde etmekten alnının derisi açıldı. Çok secde eden Seccat. Zeynel Abidin Hazreti Hüseyin'in o da Kerbela'daydı. İşte hepsi tek tek dökülmeye başladı. Hazreti Hüseyin'in bir oğlunun adı da Ali. Ali bin Hüseyin. O Ali daha önce şehit oldu. Hazreti Hüseyin Efendimiz başına geldi Kerbela'da, o şehit olunca çok üzüldü efendim. Ve dedi ki senden sonra dedi bu dünyaya dedi vah olsun. Yani o oğlunun şehitliğine, kendisinden evvel oğlunu gördü yani. Oğlunun şehitliğini gördü. Zeynel Abidin hastaydı. Böyle yatıyordu. Sonra o da hasta halinde bir değneğe dayanaraktan kalkmaya yeltendi. Baktı ki hep şehit oluyorlar. O da direneyim kalkayım derken Hazreti Hüseyin Efendimiz gördü. Hemen orada Ümmü Gülsüm'e söyledi. Dedi ki aman onu yatır dedi. Dünya Resulullah'ın zürriyetinden boş kalmasın. O sağ kalsın bari dedi. Hakikaten Zeynel Abidin öyle üstünü örttüler. Hastaydı, o vaziyette kaldı. Ondan sonra da zaten ibadete devam ettiği için çok tazime mazhar oldu ama tabii evvela orada tabii büyük bir sıkıntıya maruz kaldı. Sonra o yaşadı. Sonra nesil kimden geliyor? Ehl-i Beyt sülalesi nereden geliyor? Zeynel Abidin radıyallahu anh. Ondan İmam Muhammed el-Bakır, İmam Muhammed el-Bakır çok büyük, bütün ilimleri yutmuş büyük veli Zeynel Abidin oğlu. Ondan da kim geliyor? Cafer-i Sadık radıyallahu anh. İşte Beyazıt Bestami Hazretleri de ondan yetişmiş. Efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife ki ondan yetişmiş. Cafer-i Sadık'tan tarikat dersi aldı İmam-ı Azam bile. Son 2 senesi. Levlet seneten leyleken nurman. Son 2 senem olmasa helak olmuştum diyor. Koca İmam-ı Azam. Niye son 2 sene Cafer-i Sadık'a intisap etti? Bizim mezhep imamımız. Onun için efendim maddi manevi bereketlerimiz Resulullah'tan ve Ehl-i Beyt'inden geliyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Silsilemiz de onlardan geliyor. Elhamdülillah. Allah Teala sevgilerinden ayırmasın. İmam Ahmed ve Tirmizi Hazreti Ali'den rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin'in ellerinden tuttu. Ve buyurdu ki men ehabbeni ve ehabbe hadeyni ve ebahuma ve ummehuma kâne me'i fî dereceti yevmel kıyâme. Şu hadise bak. Kim beni sever, bu iki torunum Hasan'ı Hüseyin'i sever, bunların babası Hazreti Ali ile anası Hazreti Fatıma'yı da severse, kıyamet günü benimle cennette aynı derecede buluşacağız. Bu sevgi ne demek ya, bu sevgi? Bu sevginin şartı görmek değil ya. Burada görürse demiyor ya. Biz görmedik ama seviyoruz. Bu sevgi bizde geçerli şu an. Bu hadis bizim hakkımızda da varittir. İnşallah bu sevgiyle Resulullah'ı göreceğiz. Şefaatine ereceğiz. Ehli beytim ve Hazreti Kur'an havzın başında benim yanımda buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar Resulullah buyurdu. Havzı Kevser'in başında ben 4 halife 4 köşesinde işte ehli beytimle Kur'an da orada benim yanıma gelecekler. Havzı Kevser'den İçemeyen yandı. İçen men şerbe minâ lazım o bâdâ böyle. Bir kere havlu Kevser'den içen ebedi susamayacak bir daha. Onun için ondan içen cennete girmeyi garantiliyor demek. Havz-ı Kevser mühim. Ama ne diyor? Bir takım ümmetlerim gelecekler, havuzun başına melekler onları kovacaklar. Ben de acıyacağım ey Allah'ın melekleri. Bırakın gelsinler, onlar da benim ümmetlerim içireyim. Ama on melekler diyecekler, sen biliyor musun onlar senin arkandan senin yolunu harap ettiler. Ehli beytine eziyet ettiler. Senin hürmetini zayi ettiler. Bunların bu havuzdan nasibi yoktur. İşte onun için nasıl Hazreti Hüseyin düşmanlarına bile su vermeye kalktı. Radıyallahu anh verdi de onları suya kandırdı. İnşallah dostlarına bizlere çok daha yakın muamele yapacak. Havuzdan içirecek bizi inşallah. Evet Rabbim dedelerin elinden içmeyi nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Efendim böyle insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları onların yaptıkları bir başka bir iş. Bir cariye getirdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e bir su mu ne bir şey ikram etti çadırda. Cariye köle cariye. Hemen o suyu vermez dedi. Entihurrun li vecillah. Allah rızası için azatsın dedi. Hemen azat etti. Birisi dedi ki ya Hüseyin bir su getirmekten dedi azat ettin dedi ya. Dedi ve idâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyû bi ahsene minâ urudduha. Size bir hediye getirene ya karşılığını verin ya daha iyisini verin dedi. Bana getirdiğinin daha iyisi azat olmasıdır dedi. Şimdi size de kolay geliyor. Diyor ki ne olacak azat etmek? O zamanki köle meselesi ne demek biliyor musun? Senin bir Mercedes demek. Verir misin? He? Ne kadar da kolay geldi konuşurken. Öyle bir BMW değerli. Bir köle ne kadar değerli. Verir misin? En iyi arabanı. He? Hemen mi azat ediyordu? Hemen. Hazreti Hüseyin bu. Bir kölesi yine köle hizmet ederken hizmetçi çok da kıymetli misafirleri var. Sofrada oturmuşlar. Efendim getirdi çorbayı döktü Hazreti Hüseyin'in üstüne. Şimdi baktı mübarek kişiye. Köle de o zamanki köle şimdilerki müftülerden alimdir. Şimdi köle hemen uyanık dedi. Vel kazımînel gayza. Ayet okudu. Sinirlendiği vakit öfkesini yutanlar. Hazreti Hüseyin dedi yuttum dedi. Kazam. Köle durmadı. Vel afinânin nâs. Peşinden de diyor ki yutarsın ama içinde saklarsın. Affedenler hiç olmamış gibi. Affedi dedi tamam ya bir şey yok. Dedi vallahi yuhibbul muhsinin. Allah iyilik edenleri sever sonunda. E ne yapayım da hadi azatsın dedi ya. Ulan herkes çorba mı döksün ya. Hazreti Hüseyin bu. Radıyallahu anh. Bunlardaki cömertlik, bunlardaki kerem, cüd, seka. Acayip insan bunlar. Ya. Yani birisi aleyhine konuşuyor. Tenkit ediyor. Efendim. Adama dedi ya senin dediklerin bende varsa Allah beni affetsin. Bende yoksa Allah seni affetsin. Yani hiç kızma yok, şey yok. Böyle hakikaten. Bunlar örnek, timsal insanlar bunlar. Bunlar. Bak ne diyor? Bunları seven beni, bu ikisini analarını, babalarını seven kıyamet günü aynı derecede buluşacak. Yine İmam Ahmed Hakim Ebu Nuaym Taberani rivayetleriyle. Hüseyin minni ve ne min Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi daha önceden beri herhalde tabi Allah'ın bildirmesiyle bildiği için Hazreti Hüseyin'e daha bir düşkündü. Neden? Tabi onun bu Kerbela vakası Resulullah'a bildirilmişti. Başına gelecekleri de bildiği için acıması ona karşı fazlaydı. Hatta bir kere ağlıyordu. Fatma anamızın evi de Resulullah'ın evine odalar bitişik. Efendim ağlarken sesini Resulullah Efendimiz de kapının önünden geçiyordu. Sesini işitti. Efendim Ayşe anamızın evinden çıktı. Fatma anamızın evinden geçerken dedi elem te'alemiyen ne bu kâhu yudini. Ey Fatıma ne ağlatıyorsun bunu? Bilmiyor musun bunun ağlaması bana eziyet veriyor. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ağlaması bana eziyet veriyor. Ya kanına girmek. Aman ya Rabbi. Resulullah ne kadar kızdırdı bu iş ya. Kadar. Evet. Yine İmam Ahmed İbn Mace ve İsemi Ebu Hureyre rivayetiyle. Men ahabbehu ma fekad ahabbeni ve men ebgadahu ma fekad ebgadani. Hasan-ı Hüseyin'i seven beni sevmiştir. Onlara kızan bana kızmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu ne demektir? İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Abdullah İbn-i Büreyde radıyallahu anh, babasından işitti. Resulullah hutbe okuyordu. Bize hutbe okuyordu. Hazreti Hasan'la Hüseyin diyor, küçük çocuklar girdiler camiye. Üzerlerinde kırmızı iki gömlek var. Yürürlerken, tabii küçükler daha, tökezlenip düşüyorlar. Düşüyorlar, kalkıyorlar, düşüyorlar, kalkıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden indi. Onları aldı, önüne koydu, oturttu, düşmesinler diye. Hutbe dinlerken kimse bir şey yapamaz ki, kimse kıpırdayıp onları düzeltemedi. Ancak Resulullah indi hutbeden, minberden. Onları düzeltti. Ondan sonra buyurdu ki, Sadakallahu Resulü, Allah ve Resulü doğru söylüyor. İnnemâ envâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir Allah buyuruyor dedi. Ne kadar doğru bak. Şu torunlarımın dedi. Efendim düştüklerini gördüm şimdi, görüyor musun dedi. Sohbeti kestim, gidip onlarla uğraşıyorum dedi. Hüseyin'i öperdi, Hasan Hüseyin'i öperdi, dudaklarından öperdi. Hazreti Hüseyin'in ağzından tükürüğünü Efendimiz emerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ki böyle meyveyi emersin suyunu, öyle suyunu emerdi. Öyle severdi ya. Gözünün bebekleri ya. Buna taarruz edilir mi, ona dokunur mu? Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öperken birisi geldi. Ya Resulallah dedi, sen de nasıl dedi öpüyorsun dedi ya torunlarını dedi, acayip öpüyorsun dedi falan. Ben dedi kaç tane çocuğum var daha hiç öpmedim. Bazı öyle babalar var. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnnemâ yerhamullâhu min ibâdî'r-ruhamâ. Allah acıyan kullarına ancak merhamet eder. Allah kimin kalbinden rahmeti, merhameti, acımayı ve sevgiyi alır? Ancak şakî ve bedbahtların. Yani senin durumun iyi değil demek istedi ona. Ya ne demek ya, çocuk sevilmez mi, öpülmez mi? Evet. Şimdi Hazreti Hüseyin böyle bir zat. Tabii şimdi kıssa uzun. Teferruata girilirse yani günler geçer efendim, mevzu dağılabilir. Ancak biz size hulasa olarak şunu söyleyeceğiz. Kadisiye'ye yaklaşınca Müslim'in yani 12 bin, 20 bin kişinin biat ettiği Hazreti Hüseyin Efendimiz'in elçisinin şehit edildiği haberi efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz'e geldi. Ne dedik? Çağıranlar geldiğinde hemen biat da ettiler. Hazreti Hüseyin'i de bekliyoruz dediler. O zamanki Şia işte. Yani o zamanki Şia, Hazreti Ali'nin taraftarlarına Şia deniyordu. O zaman bu manada Şia yoktu ama Hazreti Ali'yi seven tarafın adına ne deniyordu? Şia onun cemaati manasınaydı yani. Onun adamları manasınaydı. O Şia işte çağırdılar. Fakat ne zamanki Yezid İbn-i Ziyad'ı gönderdi. İbn-i Ziyad da efendim Müslim'i yakalattı. Müslim'i yakalatıp da milletin ortasında şehit edince millete gözdağı verilmiş oldu. Bu 12 bin, 20 bin biat ettik diyenlerin hepsi tarafını değiştirdi birden. Bize de bir şey olmasın diye. Bu millet böyle millet. Geçen sohbette anlattım. Geçen salı. Yani yolda bırakırlar. Peygamberin torunu bile bıraktı bu millet. Yolda bıraktı. Çağırır, buyur gel falan. Ondan sonra ya bana kaç tane mesela başıma gelen var. Adam beni çağırdı. Sohbet ettim. Senelerce camilerde şu sonra bir mahkeme çıktı. Ya gelin de diyorum şu mahkemede deyin ki hocayı biz çağırdık. Hoş konuştuğum yine bana ait. Zaten çekeceğim ben de, sen de ki biz çağırdık. Adam demedi mi ki bizim haberimiz yoktu. Benim başıma geldi yani. Çok ufağından. Ama örnek teşkil ediyor. Aynı meseleler devam ediyor yani. Adam seni çağırıyor, kendi ille gel diyor. Bir olay çıktı kargaşa, seni bırakıyor. O sonra ne oldu, neden oldu? Ya bu geldi diyor habersiz bizden, böyle oldu falan. Acayip bir şey yani. Yaşanan hadiseler. Onun için yani bu ümmet bir araya gelemedi. Bir davaları istikamete eremedi. Dünya üzerinde bir hakimiyet yetki alınamadı, edinilemedi değil mi efendim? Bu darmadağınlık yüzünden işte. Darmadağınlık. Yani mal tercihi, rütbe tercihi öne geçiyor. Tabii adam bana dokunmayan yılan bin yaşasın ama o yılan geliyor sonra sana sokuyor. O sana şimdi dokunmuyor ama sıra sana geliyor. İşte İbn Ziyad melunu Hazreti Hüseyin'i şehit ettiren melun, sonra Muhtar bin Ubeyd geldi de, Muhtar bin Ubeyd de sonra sapıttı ama Muhtar bin Ubeyd ne yaptı? Orduları topladı bütün, geldi neticede İbn Ziyad'ın kafasını da kesti. Hazreti Hüseyin'in başını alanın başını da Mevla hemen bir iki sene içinde aldırdı. Ondan sonra efendim başları dizmişler. Nasıl ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başını taktılar şeye, o başla ilgili de ne hadiseler oldu sonradan. O zaman da bir yılan diyor bütün başlar içerisinde, Tirmizi rivayet ediyor, Hazreti Hüseyin'in başının konduğu yere onu öldürten İbn Ziyad'ın başı kondu hemen bir sene sonra. Efendim büyük bir yılan geldi, bütün millet dağıldı kaçtı. O yılan diyor aralardan geldi, o kadar şeyi bıraktı, kafayı, kafa dolu. Geldi İbn Ziyad'ın kafasına. Girdi efendim, ağzından, burun deliklerinden çıkıyor. Burun deliklerinden giriyor, ağzından çıkıyor. İki veya üç defa o büyük yılan onun kafasına onu yaptığını herkes şahit oldu. İşte sana dokunmayan yılan bin yaşasın ama o yılan gelecek sana da. Sen yapıyorsun bir zulüm. Bunu ödeyeceksin. Dünyada da ödeyeceksin, ahirette de ödeyeceksin. Şimdi dediler ki, efendim, geri dönün, ortalık tehlike. Müslim İbni Akil'in kardeşleri, tabii o şehit oldu ya, Akil de Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi. Cafer de Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi değil mi? Cafer-i Tayyar, o Mute'de şehit oldu. Bunların hep kardeş çocukları yanında yani. Cafer'in oğulları var. Kardeşin oğulları. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'in efendim amca çocukları oluyorlar beraber. Amcasının çocukları. Akil de amcası. Amcasının çocukları. Bu Müslim amcasının çocuğu, bu önceden gidip biat alan, o şehit olunca yanında onun kardeşleri var. Onlar dediler ki, ya intikam alacağız, ya da biz de şehit olacağız, yoksa dönmüyoruz dediler. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i biraz da o iş zora soktu, anlatabiliyor muyum? Yani amcasının oğlu şehit olunca Müslim, onun da kardeşleri var 72 kişinin içinde. O haber gelince bunlar yürüyelim ileri dediler. Olacak. Sizden sonra yaşamakta ne hayır var diye yürüdüler. İbn Ziyad'ın efendim atlarının önleri artık öncü kuvvetleri görünmeye başladı. Kerbela'ya Hazreti Hüseyin Efendimiz'i döndürdüler. Yani mecburi bir istikamet gibi. İbn Ziyad 20 bin mukatil teçhiz etti. Efendim yanına gelince dediler ki Yezid'e biat edeceksin. İbn Ziyad'ın hükmüne razı geleceksin. O zaman Hazreti Hüseyin Efendimiz, bana izin verin, ya geldiğim yere Mekke'ye döneyim ya da başka bir yerlere gideyim, bakalım neyin ne olacağı belli olana kadar ortalarda gözükmeyeyim, adresimi kaybettirebilirim. Efendim, ya da Yezid'le de görüşürsem anlaşabilirim bir şekilde, Yezid'e gideyim dedi. Fakat bu, çünkü Hazreti Muaviye radıyallahu anh vefatından evvel Yezid'e yaptığı vasiyette dedi ki, bu Küfeliler dedi, Şam Küfe karşılığı var o zaman, bu Küfeliler dedi acayip insanlar, yine dedi Hüseyin'i dedi yola çıkarabilirler. Yani ortaya da bırakabilirler, yola çıkarırlar, böyle bir kargaşa yaşayabilirsin. Eğer böyle bir durum olursa, Hüseyin'le karşılaşırsan da Hüseyin senin eline geçerse, fasfah anu. Hiç dedi ona eziyet etme, hürmet et. Çünkü dedi, akrabalığımız var. Çünkü Resulullah Efendimiz'in soyuyla, Emevilerin soyu hepsi şeyde birleşiyor, Kureyş. Hepsi Kureyş yani, aynı soydan. Yukarıya bakarsan amca çocukları. Onlar Abdüşşems'ten geliyorlar. Dolayısıyla karabetimiz var bir. Hüseyin'in efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olmasından dolayı şerefi var. İki, 13'ün dedi, efendim, bu sıla-i rahim olur, akraba hakkını gözetmek olur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkını gözetmek olur, Hazreti Hüseyin'e hiç eziyet etme diye vasiyet yapmıştı Hazreti Muhammed. Bu vasiyeti var kaynaklarımızda. Yani bunun böyle olacağını da, yani Hüseyin'i belki çıkartırlar yine falan karşına, eline geçerse iyi davran demişti. Fakat tabi Yezid Hazreti Muaviye'nin vasiyetlerini ne derece tuttu? Yezid tutmadı. Vasiyet tutmadı adam. Namaz yok, abdest yok, içki var, her yol var Yezid'de. Yezid'deki pislikler bitmez ki Yezid. Yani böyle bir adam, mancınıkla efendim, şimdi haftayaki derste nasip olursa dinleyeceksiniz haftaya, Harre vakası. Aman ya Rabbi, Yezid Medine'ye nasıl adamlarını saldırdı, o Medine'nin başına neler geldi. Mekke'yi yak mancınıkla taşa tutturdu Kabe'yi. Yezid'in yapmadığı bir zulüm yok ya. Yani şimdi bu babasının vasiyetini mi tutacak Allah'ın emrini tutmayan? Yani burada Hazreti Muaviye ne yapsın? Ve lakin şimdi mesele nedir? İbn-i Ziyad dedi ki, hayır, ancak benim hükmüme boyun eğeceksin. Başka türlü kabul etmiyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi, ben asla onun, İbn-i Ziyad'ın hükmüne razı olamam. Bunun üzerine efendim işte aşure sabahına kadar bu görüşmeler, Muharrem'in başından beri bu hadiseler başladı da en nihayet aşure günü, büyük facia günü, Kerbela günü sabahında Hazreti Hüseyin Efendimiz sabah namazını kıldırdı. Mübarek, hiç namazı bırakırlar mı? O gün öğlende torunların, çocukların yarısı ölmüş, kendisi de ölmek üzere, artık o gün ikindiye varmadan şehit oldu. O vaziyette bile öğle namazına ezan okudu, cemaat yaptı ya. O vaziyette okların şeylerin arasında dedi ki, savaş namazı kılacağız ama yani korku namazı üzere namazı kılacağız. Resulullah torunu ya. Namazı bırakır mı tabii. Sabah namazını kıldırdı. Namazdan sonra dedi ki, acayip bir rüya gördüm dedi. Sabredelim, hepimiz şehit olacağız dedi. Hepimiz şehit olacağız dedi. Sabretmeliyiz. Çünkü ben dedi gördüm, bunlar bize saldırıyorlar. Hatta kendisini şehit edecek adamın bile alaca hastalığı vardı. Ebras, pis bir herif, Şemr bin Zilcevşen olacak. Efendim, suratı böyle alaca hastalığı nasıl olur biliyorsunuz. Derisi yani beyazlı böyle, rengarenk derisi. Öyle bir adamın beni bana saldırdığını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de daha önceden haber vermişti. Abras, yani abraş derler şimdi. Abraş hastalıklı bir adam, Ehl-i Beytimin kanını yalıyor gördüm. Köpek gibi. Böyle bir efendim hadise. Sabah namazı kıldılar. Ondan sonra işte demin dediğim Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu başlattı atışı. Neticede fakat karşı taraftakilerin ekserisi kim biliyor musun? Ekseriyeti kim teşkil ediyor? Hazreti Hüseyin'e Mekke'ye gel bize diye mektup yazanlar ve ona biat verip gel sana tabiiz diyenler. Onun için diyor ki, onu öldürenlere Allah bir kere lanet etsin, ona yardım etmeyenlere 100 kere lanet etsin. Çünkü Resulullah Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Benim bu torunum Hüseyin, Babil toprağında, orası Babil arazisidir. Babil toprağında, Taf denen yerde, şehit olacaktır. Femen şehide aminkum fellyan suruhu. Kim içinizden o gün orada bulunursa mutlaka yardım etsin torunuma. Bunu da haber vermişti. Yok. Yani bir de çağıranlar ne yaptılar? Kendilerini kurtarmak için Resulullah'ın ehli beytini fidye yaptılar. Halbuki ne yapmaları lazımdı? Kendi canlarını feda etmeleri lazımdı. Yapanlar oldu mu? Oldu. Hakikaten mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz, gençler vardı 19 yaşında efendim, kendi işte torunları, oğulları, kardeş çocukları, amca çocukları, yanındakiler, gençler öne dizilsin dedi. Gençler öne dizilince harp safında 72 kişi ya, topu topu. Kadını var, çocuğu var. Ensardan Medine gençleri vardı hizmetinde. Medine gençleri dediler ki, olur mu onlar öne dizilsin, biz ölmeden onlara mı sıra gelsin? Medine gençleri dediler ki, Ensar, biz en ön saftayız. Onun için yani hakikaten kendilerini fidye yapanlar oldu. İşte o dediğim gibi birkaç kişi de döndü. Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz hutbe okudu, vaaz etti. Dedi, ben Resulullah'ın torunuyum. şudur, budur, ayet, hadis, yapmayın, etmeyin, beni neye göre savaşıyorsunuz, benden ne istiyorsunuz, ben adam mı öldürdüm, bir şey mi yaptım? Yani İslam'a göre hangi dindensiniz, hangi diyanettensiniz? Allah Allah! Böyle bir şey olur mu ya? Yani büyüklerden İbrahim-i Nehay Hazretleri öyle diyor. Cennete bile girsem diyor, eğer Hazreti Hüseyin'e o gün yardım etmeyenlerden olsaydım orada, Resulullah'ın yüzüne bakmaya haya ederdim. Utanırdım diyor dedesinin yüzüne bakma. Bu böyle bir şey mi olur ya? Cennete bile girsem utanırım. Yani yardımsız bırakanlar efendim çok oldu. Bir kısımları tabii onların içinden de vaaz-ı nasihat tesir etti. Çıktılar. Hakikaten ön saflarda şehit oldular. Hazreti Hüseyin'in duasını aldılar ama neticede Hazreti Ali Efendimiz onun için ne buyururdu biliyor musun? Lev kadertük lebi'tükün bi ehli şami sarfet dirhemi bid dinari külle haşaratin minkum bi vahidin minhum. Küfeliler Hazreti Ali Efendimiz de Küfe'de biliyorsunuz şehit oldu. Hazreti Muaviye tarafı Emeviler neredeydi? Şam. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz derdi ki ey Iraklılar derdi. Elimden gelse derdi Şam ehliyle sizi değişirdim. Hem de nasıl değişirdim biliyor musun derdi. Gümüşü verip altın alan gibi yani. Ve şeyi cürufu verip altın alan gibi değişirdim sizi. Sizden 10 taneyi derdi Şam'dan bir taneye değişirdim. Siz böyle gattarsınız derdi. Hazreti Ali Efendimiz bir de bunlar işte bu gaddarlığı yaptılar. Efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz o kadar sebat etti, öyle cihat etti. Yani neticede 4000, 20000 ki yenemezler Resulullah'ın torununu. Öyle de kuvveti var. Geleni deviriyor, geleni deviriyor. Yanına yanaşamıyorlar hiç. Fakat işte neticede suyla arasına girdiler. Yani Fırat kenarı, Fırat yakın. Hemen dediler ki arayı açın, suya ulaşamasın. Çünkü bu suya ulaşıp da su içerse hepimizi bitirir. Hepimizi bitirir. Dolayısıyla suyla arasına girdiler. Ehl-i Beyt'in çocukları çok susuz kaldı. Efendim, Hazreti Hüseyin Efendimiz de çok susuz kaldı. Susuzluktan ağızları kurudu. Çölün sıcağında ölecekler. Hazreti Hüseyin Efendimiz birkaç delikanlıyı suya göndermek istedi. Hemen İbn-i Ziyad'ın adamları devreye girdi. Oradan onları men ettiler. Su yasak size. Burada susuzluktan öleceksiniz dediler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e suyu gösterdi. Şu suyu görüyor musun dediler. Bu suya ulaşmadan öleceksin dedi zındığın biri. Hazreti Hüseyin Efendimiz de buyurdu ki sen susuzluktan öleceksin inşallah dedi. Cennet göremeyeceksin inşallah. Allah günahını affetmeyecek senin dedi. Hakikaten o zındık ondan sonra bir susuzluğa tutuldu. İçe içe içe hiç suya kanamadı öyle patladı. Hiç suya doymadı. Hazreti Hüseyin direkt ona beddua ettik. O özellikle o su işini planlamış, suya mani olmuştu. Ya susuz bıraktılar Ehl-i Beyt'i. Efendim 50 kişi, şehitler 50 kişi oldu. Yani 72-80'e yakın sayının 50 kişi şehit olunca kadınlar küçükler kaldı. Efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz emâdâ bunyedübbü an harîmi Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın mahrem çocukları, kızları, kadınları var burada. Bu Resulullah'ın haremini müdafaa edecek bir Müslüman yok mu? Deyince Yezid İbni Haris çıktı. Resulullah Efendimiz'in şefaati ümidiyle orada cihat etti. O şehit edildi. Sonra işte bu söz çok tesir etti. Bayağı katılanlar oldu, dönenler oldu. Fakat hepsi tabii tek tek kalınca bir cemaat teşkil etmeyince münferit vakalarda kalıyor. Olay neticede Hazreti Hüseyin Efendimiz yine tek başına kaldı. Yani çocuklar var, kadınlar falan ama ondan sonra bir hamle yaptı efendim amcası Hazreti Hamza. Babası Hazreti Ali. Öyle mi? Bu nasıl bir bahadırdır? Nasıl bir pehlivandır? O binlerce efendim ordunun cesur gençlerinden çoğunu öldürdü. Allah Allah. Çoğunu öldürdü. Fakat çok yığıldılar üzerine. Oklar, mızraklar, efendim yine de böyle Hazreti Hüseyin'e yanaşamıyorlar. Korkudan yanaşamıyorlar. Bir heybet var tabii. Resulullah'ın heybeti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yanaşamıyorlar. Epey uğraştılar uğraştılar. Sonunda harimiyle yani hanım ve çocuklarıyla arasına girdiler. Arasına girince bağırdı. Küffu süfâküm anin nisâ vel atfâl. Beyinsizlerinizi kadınlara çocuklara dokundurmayın. Dedi. Çekildiler. Korktular. Çekildiler. Sonra efendim harbe devam etti, etti, etti. Bir rivayet 35 yerinden efendim ok aldı. 34 yerinden kılıç aldı. Bu kadar büyük darbelerle yine de susuzluk çok efendim tesir etti ve neticede mübarek yere düştü. Yerde böyle çırpınıyordu. Elini ayağını çırpınırken yine de yanına yanaşamıyorlardı, korkuyorlardı. Başını alamıyorlardı. Yine de geliyor bir tane işte o herhalde o Zilcevşen'in oğlu Melun, o eşkaha en kötüleri efendim. O geldi, neticede herhalde bir darbeyle, son darbeyle hareketi durdu. Mübarek şehit oldu efendim. Hüseyin düştü atından Sahra-i Kerbela'ya. Cibril var git haber ver Resul-i Kibriya'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir efendim zulüm oldu. Mübarek başını Muharrem-i Şerif'in onunda Aşure gününde sene 61'de kestiler. Mübarek başı getirdiler. Kesen zındık İbn Ziyad'ın önüne getirdi. Bir de ne söyledi bak. Şiir söylüyor. Uvekkiru rikabi fivvaten ve zeheben inni kateltu meliken muhacceba kateltu hayran nasi ümmen ve eba ve hayrahum izgün sebune neseba. Ne biçimde beyt okuyor. Şimdi dedi atlarımı efendim develerimi altın gümüş dolduracağım. Büyük bir padişahı öldürdü. İnsanların ana ve baba bakımından en hayırlılarını öldürdü. Bak bak ne diyor. İnsanların ana ve babası en hayırlı olan Ali ile Fatıma. En hayırlılarını öldürdüm ve nesep ve soy olarak en hayırlıları Muhammed Mustafa'nın torununu öldürdüm diyor. Zındık bu sefer İbn Ziyad ne yaptı biliyor musun? O esas komutan. Ulan madem biliyordun bu kadar hayırlı olduğunu niye öldürdün zındık dedi. O da onun kafayı kesti. Şimdi niye kesti? Onu niye öldürdün diye değil. Niye met ediyorsun diye. Yani sen niye bunu övüyorsun? En hayırlı babası anası en hayırlıydı da niye öldürdün? Gibi. Mevla hemen bak herif altın alacağım diye. Mevla hemen kellesini efendim vurdurttu. Sonra efendim mübarek başı taşıdılar. İbn Ziyad adamları başı gönderiyorlar Yezid'e, Hazreti Hüseyin'in başını. İlk durakta mübarek başı efendim koydular böyle bir yere. O arada şarap içiyorlar başın yanında. Duvardan bir el çıktı. O duvarın dibindeler. Kanla yazdı. Etercu ümmetün katelet Hüseyin'e şefaate ceddihi yevmel hisabı. Kanla yazıyor o el. Efendim Hüseyin'i öldüren bir cemaat hesap günü dedesinin şefaatini umabilir mi? Dedi. Bunlar öyle bir korkuyla hemen kaçtılar. Mübarek başı terk ettiler. Böyle birkaç hadise oldu. Başı götürürlerken Şam'a. Efendim sonra dönüp tekrar aldılar. Ve bir rahibe rastladılar yolda. Kimin başıdır sordu. Dediler işte Hüseyin'in başı işte kimdir? Resulullah'ın torunu falan. Onu aldı. Dedi ki bu gece bende kalsın. Diye mübarek başı yıkadı, öptü, kokladı, başına dualar etti. Allah o papaza iman nasip etti. Allah papaza iman nasip etti. O sonra dedi ki onlara, yahu siz ne sapık adamsınız dedi. Bizim dedi adaların birinde dedi İsa Aleyhisselam'ın eşeğinin tırnakları var dedi. Bütün dünyadan Hristiyanlar her sene hac yapmak için eşeğinin tırnağını ziyarete geliyorlar. Siz de dedi torununu öldürmüşsünüz be. Ne biçim milletsiniz? Sizin yolunuz sapıklık dedi. Batıl da yoldasınız sizin. Papaz. Namaz et. Mahrum adamlar. Mühürlü adamlar. Damgalı adamlar. Allah kalbini mühürledi mi adamın? İşte. Dünya sevgisi, makam mevki hırsı gözünü bürüdü mü bir şey göremez. Bir şeyi sevmek işte adamı kör eder, sağır eder. Neticede efendim mübarek başı getirdiler Yezid'in yanına. Yezid Cami Emevi'nin basamak caminin merdivenlerine kadınları, esirlerin koyulduğu yere kadınları koydurdu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in işte hanım, kızları, çocukları efendim esir makamına kondu. Ondan sonra elleri bağlı, zincirlemişler ellerinden. Esir gibi. Ondan sonra ya Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başını bir tasa koydular. Ön dişleri çok güzel. Aynı Resulullah Efendimiz'e en çok benzerdi. Resulullah Efendimiz'e en çok benzeyen torunuydu. Eline bir şey almış, böyle bir ince sopa. Sopayla Hazreti Hüseyin Efendimiz'in dişlerini karıştırıyor. Mübarek burnuna sokuyor sopayı falan. Yezid. Yahu dedi, ne kadar da güzel dişleri var. Ne kadar güzel adammış falan. Böyle bakıyor. Hazreti Enes de orada. Sahabe radıyallahu anh. Başladı ağlama. Dedi ki hani eşbehum bi Resulillah. Bu Resulullah'a en benzeyen insandır. En çok benzeyen insandır. Dedi o zaman Zeyd ibn Erkam de. İrfa kabibet. Fevallahi la talema raitu Resulullah yukabbil ma beni şefeteyn. Ve beka. Zeyd ibn Erkam Hazretleri dedi ki, o da yaşlı sahabe. Çek dedi bastonunu dedi. Resulullah'ı çok kere gördüm bu iki dudağın arasından öperken dedi. Başladı ağlama. İbn-i Ziyad bu sefer, o da gelmiş işte Yezid'e getirmiş. Sus dedi. Seni dedi öldürürüm dedi. Sana dedi daha kızacağım bir şey söyleyeyim dedi. Bir hadiste rivayet edeyim dedi. Resulullah'ı gördüm. Hasan'ı sağ dizine, Hüseyin'i sol dizine. O tutturmuş. Sonra mübarek elini onların dizlerine vurarak Allahümme enni estevdeatüke iyyâhumâ ve sâlihal mü'minîn. Ey Allah'ım, bu torunlarımı sana ve iyi Müslümanlara emanet ediyorum. Sahabeler tabii ki efendim taviz vermeden doğruları söylediler ve efendim kardeşlerim, Aşura günü Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu o gün gök kan yağdırdı, kan, kırmızı yağmur, kan, gökten kan yağdı ve bütün kap çanak kan doldu, kan, bütün kabı kaldırıyor, kan, çanağı açıyor, kan, hangi taşın altını çekseler kan. Ve o zamana kadar güneş battıktan sonra şafaktaki kırmızılık olmuyordu, kalmıyordu güneşten sonra. Ondan sonra göğün ağlamasından o grup kalmıştır, o kırmızılık o günden sonra sabittir tarihte. Evet, yıldızlar gündüz gözü yıldızlar gözüktü, güneş tutuldu tamamen, güneş tutuldu, hava karardı, karanlık arttı, insanlar kıyamet koptu sandı, yıldızlar birbirine vurdu, yıldızlar kaydı. Ya hangi taş kaldırılsa altında kan görüldü ve yanlarındaki mercimekler vardı, o başı götürenlerin yanlarında buğday, mercimek falan nevale olur ya yollarda, yanlarında uzak yolu, hepsi kana döndü, hangi torbayı açsalar kan. Ve dünya 3 gün zifiri karanlıkta kaldı, zifiri karanlık. Ya Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kardeşlerinden, kardeş oğullarından, Hasan'ın kardeşinin oğullarından, Cafer'in ve Akil'in oğullarından sırf Resulullah'ın torunu, 19 torunu orada şehit oldu. Sırf torunu olarak. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ve ma kana ala vecilaru lehum yevmeydin şebihu. O gün dünya üzerinde onlardan üstün bir beşer yoktu. Dünyanın en eftal insanlarını öldürdüler. Onların üstünde makam olan yoktu o gün. Ve onları böylece efendim şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetini zayi ettiler. Ümmü Seleme validemize Resulullah Efendimiz ne vermişti? Kerbela'nın toprağını Cibril getirdi. Kırmızı bir toprak. Senin torunun Hüseyin burada şehit olacak. Resulullah Efendimiz onu kokladı. Kime verdi? Ümmü Seleme annemize verdi. Ümmü Seleme annemize buyurdu ki bunu sakla. Bu kan olduğu gün, bu toprak kana dönüştüğü gün kollarsın, Hüseyin şehit olacak. Hakikaten de hiç o zaman bu haberleşme, iletişim olmadığından, ne zaman ki Mekke'den Hazreti Hüseyin ayrıldı, tabi aylar sürer tabi Küfe'ye gitmesi bu hadise, hac ayına yakındı, daha Zilhicce, haçtan evvel ömreyi yaptı Hazreti Hüseyin Efendimiz, haçı yapmadan o sene, haçı beklemeden çıktı. Neticede bu haberi aldığı için Ümmü Seleme anamız artık her gün o kana, işte toprağa bakmaya başladı. Toprağı cam kavanoza koymuş, Kerbela'nın toprağın, Resulullah'ın verdiği toprağı. Devamlı bakıyorlar çünkü Hazreti Hüseyin gitti o tarafa ya artık. Ne olur ne olmaz diye. Aşure günü, Kerbela günü toprak kana döndü. Cam şişenin içinde. Resulullah'ın evinde, Medine'de. Dönünce Ümmü Seleme validemiz bir feryat etti. Civarındakiler de feryat ettiler. Kimse ne olduğundan haberi yok. Dedi ki Hüseyin şehit olması lazım. Toprak kana döndü. Bütün Medine başladı ağlama. Daha kimsenin haberi yok. Zahiren bir haber yok. Hakikaten 24 gün sonra Mekke'ye, Medine'ye haber geldi. 24 gün sonra ulaşım oldu. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiğinde Ümmü Seleme annemiz Resulullah'ın hanımı çok severdi. Baygınlık geçirdi. Birkaç gün sonra da vefat etti. O anamız en son yaşayan anamız. Resulullah'ın emanet ettiği toprağa anamız. Böylece hakikaten yer gök ağladı. Yer gök ağladı. Efendim bizler de tabii bu üzüntüyü, bu acıyı halen taşımaktayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ehl-i Beyt'in derecesini âli etsin. Ehl-i Beyt'i Hazreti Hüseyin Efendimiz başlarında olmak üzere Hazreti Hasan Efendimiz, İmam Zeynil Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh ve sair 12 imam ve diğer Ehl-i Beyt imamları, seyitler, şerifler, Hasan'dan Hüseyin'den gelenler, Allah hepsine salavatlar eylesin, rahmetler eylesin, âli dereceler ihsan eylesin. Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin. Sevgilerinden mahrum etmesin. O sevgiyle son nefeste çene kapatmak nasip eylesin. O sevgiyle cetleri Resulullah'a kavuşmak nasip eylesin. O muhabbet hürmetine Havz-ı Kevser'den Allah susuzluğumuzu gidersin. Allah mahşer günü bizleri susuz bırakmasın. Ehl-i Beyt muhabbetini kalplerimize içirsin Allah'ım Celle Celaluhu. Amin, amin, amin. Bu sevgi قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Ayet-i kerimesinden buyuruluyor. Habibim ya Muhammed, de ki ümmetine, ben size din getirdim, para mı istedim? Sizden hiç para istemiyorum, ancak Ehl-i Beyt'imi sevmenizi istiyorum. Müslümanım diyenin Ehl-i Beyt'i sevmesi farzdır. Resulullah'ın getirdiği dinin ücretini ödeme mesabesindedir. Kim Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ini sevmez, şefaatine eremez, yüzünü göremez, cennet yüzü göremez. Allah muhafaza etsin o hale düşmekten. Onun için inşallah çok uzun da tutmayacağız. Bu kadarla iktifa edeceğiz. Haftaya Harre vakasını dinleyin. Bir aşr-ı şerif okurum size inşallah. Bugün bir aşr okuyayım size. Hazreti Hüseyin'in ruhuna inşallah. Hediye edelim. Efendi kardeşlerim, haftaya salı, Resulullah'ın kıyametten evvel olacağını bildirdiği önemli olaylardan Harre vakası. Harre şehitleri çok önemli. Onu anlatacağım inşallah. Sırayla takip edersiniz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakarne fi buyutikunne ve la teberrucne teberrucel cahiliyetil ula. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم hayra. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجعلنا أهل بيت نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وأبناء عليك المجتبى الشهيد الحسن والحسين وأبناهما وأحفادهما يا رب العالمين جزاء خير الجزاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين. Sen fazl-ı keremiyle ya Rab ehli beyt muhabbeti üzere akdettiğimiz bu meclisimizi müteyemmen ve mübarek eyle. Amin. Burada bulunanları Hazreti Hüseyin'in kanı hürmetine affeyle. Amin. Ehli beytin kanları hürmetine affeyle. Amin. Mağfiret eyle. Amin. Buradan çıkarmadan her bir ellerimize ya Rab lütuflar, mağfiretler, hidayetler, inayetler bahşeyle. Amin. Borçlarımızı ödettir ya Rab. Amin. Alacaklarımızı tahsil ettir ya Rab. Amin. Hayırlı işler nasip eyle ya Rab. Amin. Hidayet ve takvamızı artır ya Rab. Amin. İlmimizi, aşkımızı, şuurumuzu artır ya Rab. Amin. Bu yolda muhabbetimizi, sohbetimizi artır ya Rab. Amin. Engelleri ortadan kaldır ya Rab. Amin. Dinine yardım edenlere yardım eyle. Amin. Dostlarına yardım edenlere yardım eyle. Amin. Dostlarını yardımsız bırakanlara lanet eyle ya Rab. Amin. Ya Rab ehli küfrü helak eyle. Amin. Ehli şirki zelil eyle. Ehl-i İslam'ı aziz eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi. Sen Hazreti Hüseyin'in kanından beri durmayan bu kanı ya Rabbi fazl-ı kereminle durdur ya Rabbi. Amin. Bu ümmeti iç savaştan kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi Müslüman kanına sokma ya Rabbi. Amin. Müslümanları birbirine vurdurma ya Rabbi. Amin. Bizi birbirine kırdırma ya Rabbi. Amin. İslam'a ittihat, ittifak, ülfet, muhabbet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dursun ya Rabbi. Yeter ya Rabbel Alemin. Sen buyurdun ki inni kateltu bidemi Yahya ibn Zekeriya seb'ine elfa ve inni katilun bidemi ibnetike seb'ine elfen ve seb'ine elfa. Resulullah'a buyurdu ki ben Zekeriya oğlu Yahya'nın kanı için Beni İsrail'den 70 bin kişiyi öldürttüm, Allah buyuruyor. Senin kızının oğlu Hüseyin'in aşkına bir 70 bin, bir daha 70 bin öldürteceğim, Allah buyuruyor. Onun için ya Rabbi ne 70 binler oldu ya Rabbi. Bu Kerbela'da kan durmadı ya Rabbi. Bu İslam topraklarında kan durmadı, kılıç kalkmadı ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Müslümanları Kur'an'da sünnette birleştirip küfre karşı güçlü duvar eyle, muhkem kale eyle ya Rabbi. Irak'ta da ya Rabbi. Filistin'de de ya Rabbi. Keşmir'de de ya Rabbi. Somali'de de ya Rabbi. Doğu Türkistan'da da ya Rabbi. Cezayir'de de ya Rabbi. Çeçenistan'da da ya Rabbi. Ya Rabbi aktar arzı neresi? Afganistan'da da ya Rabbi. Nerede zulme uğrayan Müslümanlar var? Halas eyle ya Rabbi. Mazlumları halas eyle ya Rabbi. Zalimleri helak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi hep hakkı tarafında galip eyle ya Rabbi. Hak'tan ayırma bizi ya Rabbi. Hak ehlinden ayırma bizi ya Rabbi. Ehli sünnetten ayırma bizi ya Rabbi. Ehl-i Beyt muhabbetiyle yaşat, öldür bizi ya Rabbi. Havz-ı Kevser'den onların elinden içir bizi ya Rabbi. Mahşer susuzluğu çektirme bize ya Rabbi. Bizlere de yolunda ölmek nasip eyle ya Rabbi. Yolunda şehitlik nasip eyle ya Rabbi. Ümmetimin şehitlerin ekserisi yatağında ölenlerdir. Buyurdu Habibi, yatağımızda da ölsek senden sadakatle şehitlik isteyenleri şehitliğe ulaştıracağını Habibim vaat etti. Bizi de şehitlik makamına ulaştır ya Rabbel Alemin. Ulaştır ya Rabbel Alemin. Kanlarımızı bu yolda akıt ya Rabbi. Canlarımızı bu yolda çıkar ya Rabbi. Yolunda yaşat, yolunda öldür ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı ve sair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan halas eyle. Türkiye'yi bölünmekten muhafaza eyle. Kıbrıs'ı küffar eline düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabben alemin, bizi Müslüman kanına sokma ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabben alemin, İslam'ı ve Kur'an'ı bütün dünyaya yaymayı bize nasip eyle. Bu sohbetleri her tarafa ulaştırmak bize nasip eyle. Ulaştıranları her hayırlara sen ulaştır ya Rabbi. Bu yolda cömertçe infak eden, bu yolu acımadan para veren, insanlara dağıtan, Allah'ın senin dinini, Habibin kitabını yaymaya çalışanları sen ya Rabbi her umduklarına nail eyle. Her korktuklarından emin eyle. Kat kat bereketlerine nail eyle. Şumbarek Muharrem ayının hürmetini, muhafazayı bize nasip eyle. Ya Rabbi cuma sabahı 14 secdelere kavuşmak nasip eyle. Ölünceye kadar her cuma sabahı bizi 14 secdede cem eyle. Kardeşlerim, cuma sabah namazından sonra burada 14 secde buluyor. Cuma namazının, sabah namazının cemaati Resulullah buyuruyor ki hiçbir namaz cuma sabahından eftal olamaz. Cuma sabahının, sabah namazının cemaati namazların en üstünüdür. Onu cemaatle kılan af olmadan çıkmaz Resulullah buyuruyor. Her cuma sabahı af olmaya gelelim. 14 secdelerde muratlarımıza nail oluyoruz. İnşallah 14 secdede devam ediyoruz. Cuma sabahları biraz erken kalkalım. Kıyamet kopacağı sabahtır cuma sabahı. Kıyamet kopacağı bir sabahta gafil gafil yatmayalım. Kurtlar, kuşlar bile kulaklarını açıyor. Hiçbir mahluk uyumuyor. Cuma sabahı bütün mahlukat kıyamet mi kopacak diye dikiliyor. Biz de inşallah bu şuurla gelelim inşallah. Allah'ımız bizim kıyametlerimiz olan ölümümüz geldiğinde cümlemize iman selametiyle hüsnü hatime. Çene kapamak nasip eylesin. Büyük kıyamet gelmeden fitnelerine düşmekten bizi de çocuklarımızı da muhafaza eylesin. Bu sohbetlere devam ederek bütün kıyamet fitnelerini, alametlerini bize duymayı, duyurmayı nasip eylesin. Amin, amin. Bizden evvel ölenler Rabbim gari gari rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, makamlarını cennet eyle. Cemaatlarımızdan vefat edenlere burada adı yazılı olan ve olmayan ne kadar cemaatimiz varsa hepsinin ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadetlerimizi kabul eyle, hasıl olan emsal-i cibar rahmetleri geçmişlerimizin ona hediye edildik. İhsal eyle. Amin diyenlerin harcamdan azad eyle. Evet, sohbete geleceğimiz arkadaş iş kazası geçirdi diyor. Şimdi hastanedeymiş. Ya Rabbi niyetiyle gelmiş gibi yaz ve acil şifasına malik eyle. Ya Rabben alemin ya hayran nasirin. Ne kadar hastalar, buraya dualar, arzu haller gönderenler var ise ya Rabbi, şu mübarek sohbette anılan ehli beyt hürmetine ya Rabbi, o mübareklerin kanları canları hürmetine ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle buraya bugün ne niyetle gelenler varsa hayırlı muratlarına nail eyle. Ne dua ısmarlayanlar varsa bu duaları sana arz ettik. Ehli beytin ruhaniyetlerini arz ettik. Habibin ruhaniyetini arz ettik. Şefaatçimiz eyle, vesilemiz eyle. Onlar hürmetine bütün müşkillerimizi hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Ve hürmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya Rabbel alemin. La şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabi ve ehli beytihi ve şahit. Efendim baba khaza ve la ruha cebi ve şahina ve şahidina ve vaatina ve vaat müslim ve vaat-i adil cemaatli hadirin. Özellikle Seyyidina Hüseyin ve yanında Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt'in dervahı için El-Fatiha.